perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, szevasztok, szia Balázs. Hétvégén verseny készültek? Figyelj. Ja, azért mondom. Most be kell tenni még pár kilométert a lábaimba, hogy menjen a hétvégén. Oda kell tennünk magunkat. Nem mozhatunk szégyent a mundén beszületére. Azért mondom, edzitek rendesen. Tegnap kiírtam egy SMS-t, egy izért Ferinek mondtam, beszéltünk telefonon. Téged is kerestelek, ugye csak aztán nem értük el, mert kiírtam egyet. Most keltem irány edzeni, holnap verseny, gyertek. Amit ott kaptam, nagyon szórakoztató volt. Na itt vagyunk. Magamra rántottam mindent és mindenkit ezzel, hogy nem indultam el, de hát gyerekek, azért Balint több is elfér, szóval valahogy megbírkozunk a teherrel. Viszont hát beszéltünk mi már telefonon, hát azért nem mind biztos, hogy talán mindenki tudja. Volt a hétvégén egy verseny, amit én átaludtam, ugye, kis csúdással nyilván nem, de hogy viszont ti brutálisan teljesítettétek, ugye Jani futott, Feri megcsinálta az egészet, és hát gyerekek, őrületes fotók, őrületes képek, őrületes teljesítmény, Feri brutális idővel altatott itt mindenkit, hogy egy órát úszom, meg nem tudom mennyi tekerek, meg minden közben mennyi, 38-at úsztál? Hát úgy 38 lett az úszás. 38 igen. Lett valami az úszás. Történt. Vagy... Jó, igen, hatott mondtad, igen, azt mondtad, hogy 50, tényleg aztán... annyira terveztem, de itt megtáltosodik az ember. Gondolom vissza az adrenalin, persze. Igen, amikor én beszéltem, mert a Lántival kapcsolatban voltam, Feri edzőjével, hogy mikor hozza a csipet, aztán nem hozta. Aztán nem azt hozta, igen, aztán ott maradt. Gyerekek, ha szóltok, hogy a tegnap van, akkor indulok. Ne jó, már nem rágatom tovább az oroszlán bajszát. Nem, beszéltem, én Ferit hívtam reggel, hogy nem vagyok annyira célosan, vagy veled is beszéltem, vagy már csak SMS-eztem, nem tudom. Ja, velem egy nappal korábban. Veled egy nappal korábban, igen, Henivel beszéltem még reggel. Egynek egyetlen előnye volt, hogy nem tudtam elindulni, hogy hajnalban én már fönn voltam, egész korán SMS-eztem a Ferivel, de éjszaka is fönn voltam, és akár megnéztem a Mayweather meccset. Na, hát igen, jó. Igen. Tehát ez volt az egyetlen előnye, hogy beteget jelentettem, de majd erről később beszélünk, mert szerintem te visszanézted felvételről, vagy láttad. Az a baj, hogy nem. Nem nézted az meg? Az a baj, hogy nem vesztettél egyébként túl sokat. Tudom, már le van szedve, tehát meg fogom mindenképpen nézni. Mindegy, majd beszélünk rá később, hogy azért ne ugorjunk át ennyire. Igen, igen, visszatérve a futamra, és igen. És nem lehetett elkerülni egyébként, hogy ráakadjak. Tehát addig, amíg a főcímek rögtön ráírják, hogy mi volt a mesnek az eredmény. Nem, hát azt nem tudod, tehát hogyha azt meg akartad nézni, már úgy értem, hogy felvenni, akkor azt nem érted. Akkor felmenni a netre. Na, vissza a triatlonra. Na, de visszatérve a triatlonra, hát ugye végül is a csapatunk az egy csonka csapat lett. És igen. A fotel triatlonisták írhatnak most akkor 6-ig nyugodtan, tessék, őrjönge ki magát mindenki rajtam fél hétig vagy hétig. Én nem indultam, gyerekek, én nem indultam. Nem voltam abban az állapotban. Aztán hát ezt majd mindenki eldönti, hogy hova rakja. Én engem szórakoztatok. Én eltettem, nem ért volna annyit. Mi még szombaton nagyon lelkiismentesen Ferivel bedepoztunk. Azt hittem kicsit szigorúbb lesz. Szittem is magam, hogy azt viszont betegen egy elektromos bringával kellett volna megcsinálni. Átnézték a bringát, bementünk. Én ott kicsit elszerencsétlenkedtem, nem voltam a helyzet magaslat. Már mondtam, hogy hozzad ugye a sisakot, a cipődet meg a bringát. Ő egyet behozott, akkor kizavartam. Nem, én már picit ott úgy már, hogy dögrováson voltam, tettem-vettem magam, kivittem a cipőt, behagytam a kocsiba a sisakot, oda mentem, elhagytam a rajtszámot, visszaraktam, de mondom, Feri ott eligazgatott, mint apa a fiát, hol a rajtszám? Én ezért javasoltam egyébként a szervezőknek, hogy legyen külön depó a számodra. Hol a rajtszám? Hol a sisakomról a gyerek kiderült, hogy levette a kapcsot, mert szórakozott vele, és valahogy a kezébe maradt, azt nem tudtam bekapcsolni. Bíró bácsi jó fej volt, mert átengedett a depózásnál, és akkor úgy visszafel már éreztem, hogy nem biztos, hogy ennek én úgy azért annyira neki akarok szaladni. Ezt mondom a felkészülésben. Adékok vagy, tehát szopassatok nyugodtan. Fel vagyok én már erre készülve. Aztán eljött a verseny napja. Fel vagyok én erre készülve, rohadjatok meg. Na mindegy, és akkor úgy éreztem, hogy nem. De szerintem nem is lett volna egy ilyen nagy csúcstámadás ez egy most. Nem, egy nagyon picit komolyra fordítva, aztán majd vissza. Nyugodtan most, fél hétig ti is kiélhetitek magatokat, rohadékok. Tehát, hogy egy alapszabály egyébként, akármilyen sportról van szó, de hogyha valaki mondjuk rendszeresen indul, mondjuk futóversenyen, tömegsportrendezvényen, az tudja, hogy az alapszabályok közül az első, betegen nem csinálsz semmit. Tehát, hogy bárhogy készültél fel, bármilyen toltál bele, bármekkora is a szívfájdalom, hogyha beteg vagy, akkor nem szabad elindulni, mert nagyon-nagyon visszaüthet a dolog. Ezek nem olyan dolgok, amikkel érdemes nagyon viccelődni, mert ez a, hogy hívják itt. Itt nem húszát. Na, ez volt a komoly rész, és most beszéljünk arról, aki lemond a betegségre, hivatkozva. Igen. Biztos volt. Na, de visszatérve rám. Biztos voltak ilyenek is, de visszatérve rám. Na mindegy, szóval nem éreztem. Nem éreztem ezt most annyira gyerekekben. Nem baj, ma jövőre. Már szóval rendeznek még ilyet jövőre? Hát figyelj, szerintem. Elméletileg igen. Mert ez elég jól sikerült volt. Egyébként, igen. Egyrészt ugye teljes senki töltöttük a nevezési listát, szóval maximális nevezés volt minden számban. Uh-huh. Igen, sokan voltak rá. Rádió futók 1500-an voltak. Az gyönyörű, az gyönyörű. A 10 kilométeres távon. Nagyon szép. És hát mindenki, aki ott volt, és akik elhaladtak kerékpárral előttük, tehát akik eljöttek a versenyre. Akik ott voltak. Akik ott voltak, ja, például igen, én. Figyeljetek, olyan szurkolást kaptunk, hogy ugye a speakerek mindig mondják, hogy és itt jön izé Kis Peti, Nagy Béla, Kovács Tímea és Rákóczi Ferenc. Ja, bemondja a speaker, hogy persze, te vagy az. Aha, igen, ugye látják, és akkor meg a csippet tudnak azonosítani. Hát figyelj, a Rádió 1-es futók, akkor már ott álltak, mikor mi tekertünk el. Olyan őrület volt, hogy így állt a szőr mindenütt rajtad, és úgy kezdtél le bringázni, mint a túra. Mint sehol más. 50-es tempóra fölugrottál. Olyat nyomtál, annyira jó érzés volt. Durva erő a rádió egyébként. Tehát, hogy azt léptennyomon éreztük. Tehát, hogy, hát ugye nálam nem volt hivatalos eredmény, mert nem volt csippem. Tehát, hogy, de az... Nem volt csipped? Nem. Hát, én ugye, mert lemondódott, akkor te azt mondtad, hogy te... Igen, én beszéltem a Jánosra, azt mondta, hogy akkor ő elindul a rádió futáson. Aztán kiderült, hogy ez a parlamenttől indul, nem a Hősök terétől. Tehát akkor a Ferivel valószínűleg nem találkoztam volna, akkor nem tudunk volna együtt futni, mert én csak valamikor később értem volna be. Ez nem a Hősökről indul? Lecsegnem. Én sem hittem, hogy a Hősökről indul. Olimpiai parktól futottak végig, ott volt a rajt. De miután te azt mondtad, hogy a Jani ugye megy ezen a futáson. Hát én megbeszéltem a Janival még szombat este, hogy akkor annak örül a rádió, hogy fölhívtam, hogy ez nem baj, akkor te lenyomod egyedül, hogy amikor szóltam, hogy nem indulok, és Jani mondta, akkor indul, és én megírtam, hogy neked, hogy akkor ne aggódjálsz vasárnap hajnalban, mi lesz. Hogy ne vidd a csipet, mert a Jani mondta nekem, hogy a szombat este, hogy elindul a rádió, igen, te csináld a váltót egyedül, a Jani meg megy a izébe. Én is azt hittem, hogy Hősökről indulnak, hát nem volt, hogy ők megvárják, míg befutunk oda, és onnan indulunk, nem? Nem, én nem is annyira nem voltam egy rádió egy futás kapcsán képben, mert pont arra számítottam, hogy a váltó utolsó tagjaként fogom tolni, de akkor meg, hogyha elmegyek a Rádió 1-esre, akkor meg nem látom a Ferit, nem látom a triatlonistákat, nem... Hát lehet, hogy akkor jobb volt az így. Úgyhogy megvártam ott a Ferit, beálltam a kis rajtszámomon, mert az megvolt, tehát átengedtek, látták, hogy minden oké, mert rajtam van a rajtszám, én is megvártam a Ferit. Ez meg nem bejön, és hát én ugye hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy hát nem voltam még túl sok triatlon versenyen, amit láttam, az mint profi verseny volt, és hogy már bocsánat, nem a Feri kvalitásaival kapcsolatban mondom, ez elkezdett öltözködni. És így állok bent, tudod, magas érte, hát de neki át kell öltözni. Nézzem már az órámat, menjünk, hát Feri bejön. Levettem a kis felsőmet, átvettem a másik. Hát nem rohan, nem mertem lenézni, hogy hívják, ott ittam, Feri sehol. Mondom, basszus, ez elment. Elfutott. És ha látom, mint amikor a zsiráfok esznek, tudod így. Valami így feltűnik, így ahogy hívják a ringák közül. Fele, megint még mindig azt mondom, ennyi ruhája nincsen egy embernek. De neked miért kell megvárni? Miért nem tudtál indulni? Mert ő, a Jani jót akart, érted? Ja, hogy együtt viszed a Ferit egy kicsit, hogy futok egyet együtt. Ja, értem. Úgy vitt, hogy egy kör utáni mondtam, hogy menjél innen, mert megőrülök tőle. De mondjuk te akkor már túl egy úszásom, meg egy izén, akkor már... Ugye mi azért nem egy kategóriába indulnánk futóversenyen, tehát a Jani azért ötöket megy, érted? Én meg azért 60 kilométer átlag, igen. Meg az történik, hogy a jobb futó elkezdi húzni a rosszabbat. Igen, csak téged már úszás meg bringa után már ne húzzanak sehova. Na most egy kört azért megcsináltunk, tehát az 3,3 kilométer együtt, és akkor Jani mindig ügyesen így helyben futott, amíg én ittam, meg akármicsoda, de ilyen 5.30-al mentünk, érted? És már ránézek a púzusmérőn, mondom, 200 a púzusok. Feri meg így mondja, hogy megy fel a púzusok. Igen, azok meg fogok halni, menjél, hagyjál békét. És akkor Jani ugye előre ment, és akkor én szépen lefutottam. Há, meg a csacsogás, tehát, hogy tudod, én azért mindig nem bírok, azt én sportán nem bírok. Valakivel együtt vagyok, én végigbeszélem az egészet, de tényleg most egy mindenféle túlzásnak mondom, hogy tényleg ne, már. És amikor a Feri már az ötödik kérdésre nem válaszolt, igen, tudod. Akkor érezted. Igen, aha, igen, és akkor is került. Mert beszéltem a Nádival. Hello, sziasztok! És akkor, igen, jó, oké. Okay. De neked erre megy az energián nagy részért. Tehát futatnám maratont, ha nem dumálnád el, érted. És akkor aztán elhagytuk egymást, 3,5-nél mentem el, mert ugye az első kör után valamivel egy 3,5-nél. 3,5 kilométer? 3,5 kilométernél elléptem, és akkor vonat megmentem a saját tempomba. De hát figyeljétek, én ezt mondtam nagyon sok embernek, hogy azért viszonylag sok futóversenyen voltam már, az utóbbi időben mondjuk kevesebben, de hogy ennyi biztatás, ennyi szurkolás, ennyi ember részéről, jó, nyilván benne volt az is, hogy mondjuk háromszor futottatok ugyanazt a pályát, tehát ugyanazok az emberek azért opcionálisan többször is integetnek, meg köszöngettek, de annyira durván áradt felénk a szeretet, meg a figyelmesség, meg mindenki megismert. Hát nyilván az első három és félben, amikor a szélárnyékban voltam, meg a Feri kitakart minden oldalról. Akkor még nem annyira, akkor még nem annyira láttak, utána meg felbukkantál. Nézd, ott fut. Igen, hogy valamikor a kabala volt rákötve az övére, és az csapkodott mögötte. Elhozta a kedvenc kis állatkáját. Nézd, igen, a kis plusz szerencs állat, és ott fut mögötte. Összeszedett valami kis levelet. De srácok, és a verseny az olyan szinten profi volt, hogy elképesztő. Tehát, hogy látványban, kiállásában, rendezettség, szervezettség, minden. Frissítésben, a lezárásokban, minden. A bringapálya annyira jó volt. A városban gyerekek úgy bringázni, hogy menő, az sajnálom, az jó lehetett, hogy le van zárva minden, az jó, alagút, izével, hídak, az jó, rakpart, végig a Nánásin, ugye, milyen a római, nagyon szar az út, ott szar volt az út, nem? Azt ismerem azt a részt. Vigyázni kell, vele van egy-két ilyen fekvőrendőr meg. Bringáztam arra, ja nem. De járta ott, sőt föl. Ja, hogy tudom. Felkészülni, bárki fel tud úgy, hogy bringázni. Egyszer végigmentem rajta, mint a laktam arra egy pár éve. Ő nyitotta az első hét. Jógi, nem viccel. Családi vállalkozásom van a rómain. Nem, ki nem vágják a fákat. Persze. Azt a környéket is jól ismerem. Van ez a falszter, meg van a két családi hotelünk. Ja, és pont most olvastam, hogy lehet az utolsó nyár volt ez a rómain így ezekkel a fákkal. Most volt egy nagy cikk, hogy... Mert most a civilek letettek valami tarlós elé, valami kezdeményezés, de lehet, hogy nekiállnak. És akkor ott viszont legyalulnak minden gyerekek. Hát igen. Na mindegy. Szóval egészében véve csodálatos volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a támogatást azoknak a cégeknek is, akik mellénk vagy mögénk álltak egy kerékpár vagy óra elé. Az én Polar óram az tökéletesen funkcionált, imádtam. Tényleg mit lehet megtartani a cuccból? Hát neked? Hát tök jó volt. Ezután. Feleségem mennyire ismer. Tegnap így üvegileg otthon fekszem, pihenek, beszéltem, mondom... Én azért megszerettem ezt a bringát. Nem ültem rajta sokat, de megszerettem. Lehet, hogy megveszem. Azt mondja, mi vagy te, ószeres? Minek? Minek neked az a kacat? Hát nem mondom, köszönöm szépen. Nála jobban senki nem is megtenni. Ott áll a garázsba ez a kacat. Mondom, egyébként tök jó, mert nekem jó. Tehát a Monty, a gyerekkel, amikor egyedül mész, tök jó. Lehet, megveszem. Minek? Gyűjtöd? Aha. Gyűjtöd a izé kacatot? Minek neked? De meg lehet valamit tartani? Mit kaptunk Örcsibe? Az kacat, órát, reggel bejöttem, és mondtam a Ferenc, hogy oda mentem az a kacathoz. Tudod, milyen jó az a bringa? A kacathoz, hát oda mentem hozzá, megemeltem, és ugye az én favoritomhoz képest olyan volt, hát mint hogyha egy fény. Ha még mentem volna úgy is, hogy meg van húzva az első kerék, szerintem még egészen jó is lett volna. És fel van pumpálva. A versenyre is úgy jöttél ki, hogy nem volt benne levegő. Azon Feri, szerinted tud itt valaki adni egy pumpát? Komolyan lehet ezeket venni annyira, hogy van náluk egy pumpa? Elmondom őket, kimegyünk, figyelj, ezek törölközővel letakarva, a bringa beállítva, cipő élére rakva, mint a Forma 1-es autók, érted? Nem egyet láttam letakarva törölközővel, hogy a déli nap ne és a kerék és a nyomás a kerékbe, úgy hagyja ott a cuccát, láttad teljesen pedig, letakarja a bringát, érted? Oda rakva minden, viszont nagyon klassz, hogy így ott lehet hagyni. Tehát az menő, hogy egy ilyen bizalmi alapon így ott hagyod a cipőt, a sisakot, kijössz a vízből, átul, és hogy senki nem nyúl a bringáthoz. Meg azért ez így jó. Gondoltam, hogy bemegyek egy rosszabbba, kijövök egy jobban, de... A magyar mentalitás körbenéztem egy kicsit, mit lehet kastázni. Itt a csere alapom. Igen. De már nem lehet visszatérsz, hogy igen, már bedepózás sem volt nekem túl erős, de... Akkor az óra maradhat? Persze, azt örökbe kaptam. Az jó, mert azzal nagyon szívesen játszik a gyerek. És tudjátok, mit imádok az egészben, tehát hogy ez is egy picit rólad szól, de hogy nem hiszitek el, hogy verseny után odajött hozzám egy másik cég képviselője, és jelezte, hogy Palázsnak és nekem nagyon szívesen felajánlanak egy másik, tehát ha vissza kell adnod ezt az órát, egy másik cég már bejelentkezett, hogy szívesen adnának. És akkor így mondani akartam nekik, hogy hát a Balázs, jó, adjatok! Semmi. Hogy de, tudod, el se kell jönnöd. Semmivel el se kell jönnöd. Már jó, Janika, jó, hogy itt vagy, de is válasz valamit, de küldünk Balázs. Gyönyörű. Én meg azt mondom, vedd meg a bringát. Nem tudok olyat tenni, hogy két napnál tovább utáljanak. Hidd el, hogy, hogy nem tudok olyat, nem tudok olyat tenni. Jó, de az, csak megmondom őszintén, hogy ugye saját tempómat mentem a futás alatt, azért az utolsó kör vége, főleg 2 kilométer volt hátra, már nekem is kellett azért egy kis levegő, meg már próbáltam én is a futáson a koncentrálni, akkor már egy picit fárasztottak a Balázs, hol van fodrász. Ez mindenkinek eszünk. Adtad az ívet gondolatot. Én mondtam a Vikinek, figyelj, mondom, rommá fognak szivatni. Mondom, kirakom ezt a posztot, megnézem a közhangulatot. Az jó sikerült. Ja, ez jó, mert a kedvenc jelzőm a betonember volt. Hol van a betonember? A betonember. Jó, mondom, kicsit oké, okay, mondom, néha kiáll ez az embernek, szóljon erre le hétfő, szívesetek rá. Tudtam, hogy ti is nyilván, felhívtam a Henit, mondom, mi van, nagyon, nagyon, nagyon szívják a véremet. Nem, próbáltam mentőző, nem. Mondtad, hogy ez a fodrász? Persze, mondtam, hogy elkúrták a fajaszodat, és elvette a kedvedet ez a bringát. Igen. Vedd meg a bringát. Elfogyott a napvédőkrémem, és nem, de úgy, anélkül nem. Tehát anélkül nem. Szóval vedd meg a bringát, és használja a Jani. Legyen nem, ez jó nagy fej. Nekem. Hát egy kisebbet kérjen, hogy ez neki. Nem, mi vagyok, nem, én Máltai szeretett szolgált. Hát ha megvenném, akkor magamnak venném, nem, hogy még, tekerek. Most jó még, hogy nincs felpumpálva. De ha fel lesz egy... Na most komolyan, nem, nagy... felfújt kerékkel mindenki oda tud menni depozni, érted? Aha. Hát a profik azok leengedett kerékkel mennek, hogy majd másnap fújják takra, érted? Hát, most... Minek feszüljön? Jó, az nyilván, hogy a szállítás alatt szétdúranjon. Hát, meg hát nagyon fontos a friss levegő. Nehogy már állott levegő legyen, mert nem hallott. Az igazán profik már így készülnek. Az a durva, hogy szerintem én így tekertem vele. Tehát, hogy... És így mentem ilyen jó. Így mentem ilyen 27-es kilométer átlagot. Képzeld, ha még levegőt is teszek a kerékvel. Na jó van. Már mennünk kell el? Tényleg? Ja, hamar? Hát akkor elmegyünk egy kicsit. Aztán majd még nyilván beszélünk, meg jönnek az élmények, de azért lehet... Meg az SMS-ek. Igen, jó. Jöhetnek a fotel triatlonisták, nyugodtan szívjátok a véremet. Mindenre nyitott vagyok. Igen, jönne. Csak valaki csak én küldött, nagyon jó. Puncit. Igen, az a lopásgátló törölköző írja valaki, azzal volt leterítve, igen. Na jó van, hogy állunk játékunkkal? Mi a helyzet? Jelen pillanatban a heti állás ugye 0-0, mert 7 0-0, de az összesítésben. 3-ra följöttél, egy gyönyörű hetet tudhatsz magad. Mint egy kicsit előre dolgozva, vittem a csapatot, álltam, tudtam, hogy hétvégén ti viszitek, ezért egész héten én játszottam. Előre vezekelve tulajdonképpen. Abba fáradtál ki, lehet, hogy az 5 fekete-fehérben, az nyílt. Egyébként, hát tudod, milyen megterelő idegileg, az meg milyen megterelő, igen. Viszont a két nevet mindenképpen szeretnék mondani, mert hát ők hozzám kapcsoltak olyan értelemben, hogy ők nyerték a 10 kilométeres rádió egy futamot. Na. Mindenképpen jelezzük, hogy Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina 37-25-tel. Pelsőci Attila 35-40-nel hozt el az első. Profik miért indulnak ajándékcsomagért? Hát miért nem mennek a profik között? Hát. Milyen? Itt volt valami díj? Ja, nem mondták, hogy a célban majd szelfészetnek a veled is. De csak az első. Sávon élete idejét futotta, tudod, hogy hol a bali podrász lenne. Mennyi lett a legjobb idő az amatőrökben? Mit csinált? Ki nyert? Amatőröket nem tudok, a profikat tudok. Mit csináltak? 1:50. 1:50 az mit jelent? Tehát az körülbelül egy 20 perces, 25 perces úszás. 20 perc, igen. Körülbelül. 1 óra bringa. Így van, és akkor még gyorsan egy ilyen 45 perces után. Az ott azért, hogy viszonylag nehéz elhinni, hogy Flander Márton futás alatt még 10 kilométeren 35-33-at abszolvált. Úgyhogy ő már előtte tekert? Igen, ő végigcsinált. Igen. Na jó van, menjünk el egy kicsit. Nincs ennek értelme ennek az egésznek. Ez, hogy mit akarnak ezzel? Jó, most igen. Nem kell, hogy berekedjél, így szolidaritás. Na jó van. Mentem a fénnyekkel. Írjatok, ha játszanátok, jó? Drága hallgatók, nyugodtan jelentkezzetek játékra. Aztán jövünk a hírek után, 3 perc múlva pontosan, 6:30. A Rádió Egyen! Balázsék! 6 óra után 41 perccel jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. És játszunk nem sokára, csak előtte egy-két SMS. Azt mondja, hogy... micsoda? Igen. Igen. Azt írja egy hallgató, tök jó. Bali, nagyon köszi. Várjál, megkeresem Viberen. Ó, Bali, nyertél nekem 50 ezer játékpénzt, meg fél évi kávéadagot. Kollégával fogadtunk rá. Tudtam, hogy nem fogsz elmenni. És azt jelom, hogy betegség miatt, de akkor is nyertem. Azt gondoltam, szimplán nem mész el. Köszi. Naphallgatója várományos. Tök jó. Gyerekek, hogy tudok hozzájárulni ahhoz, hogy még így meg sem mozdulok, és még így is nyerek. Illetve ti nyertek rajtam, érted? Hát, fogadóirodás. Még így is adok, érted? Még így is adok, igen. Igen. Ez miért érdekes, hogy nálad, hogyha ha lehetett volna fogadni, akkor valószínűleg arra fizette volna a legnagyobb ócot, hogy elmész. Nem megy el 0,2, elmegy, 6,3. Igen. Megcsinálja a távot. Vagy 12. Nem lehet rá fogadni, csak kötésbe. Igen, csak kötésbe lehet, hogy elmegy, de a felénél feladja. Nem megy el, aztán kitalálja, hogy elaludt. Betegséget színlel, aztán mégis rajthoz áll. Nem színlel betegséget, nem is megy el. Legjobb, hármasod ki van kapcsolva. Ott marad a lupán a VIP-ben. Találkozik valakivel a lupán a VIP-ben, ott marad arcoskodni, röhögni. Mikor a boly elment, akkor itt eszébe, hogy tekernie kell. Felpattan, de a bringája nincs felfújva. Teker, de elhagyja a rajtszámod. Ez csak jó, állunk a Ferivel, szombaton, hogy ugye így depozunk. Mondom, Feri, mondom, figyelj már ide, mondom, próbálom így fölrakni ezt a rajtszámot a mellkasomra. Tudom, ez egy kicsit szoros, mondom, ezt ide föl kell rakni. Mondja, Feri, én a derekamra raknám. De szerintem, hogy fejtőkés. Mondom, hogy nem vagy a szerencsés, mondom, hogy színjel fölrakom, ez nem fölrakom. Nem, rakd a derekadra, az jobb lesz. Ja, azt mondom, nem egy szórakoztattam ott magam egyébként. Jó volt. De egy csomó minden tanul az ember, mikor itt kimegy depózni. A bohémese. Jó, hát érte. Gyerekek, hát profin oda menni bárki tud. Hát érte, hány profin volt. Így szép, nem oda jönni. Így, érted, hát az bárki meg tudja csinálni. Na, megvan a játékosunk? Megvan biztos, nem? Játszunk, akkor nézzük meg, hogy a hét első játékosa kicsoda. Még vezetnek a hallgatók összesítésben, ha jól tudom. 15-13, még két héttel húztok. 15-13, de ha nyerjük a hetet, akkor már azért szépen egyenlítünk. Na, itt van már is a hallgatónk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Tök jó esemes. Így több embernek adtál, mintha elmentél volna. Mondjuk igaz. Halló, jó reggel. Halló. Hello, sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Szia. Hello, Szilvi. Honnan hívtál minket, Szilvi? Hát még jelenleg Ausztriában vagyok munka után. Na, hát ezen már miért már meg se lepődünk igazából. És most végeztél? Most végeztél a munkával, azt mondod, hogy munka után. Így igaz, most végeztem. És mit dolgozol, Szilvi, mit csinálsz kint? Én újságkihordó vagyok. És már régóta vagy ez egy ilyen most? Már régóta. Régóta. Hát most már hatodik éve vagy kint, újságkihordóként. És a nyelvet sikerült megtanulni? Hát... valamennyire persze. De tudod, postaládával nem kell beszélni. Meg a kutyával se, csak az, hogy hessin. Hogy van az néhát, hogy nem mész innen a rohadt anyja. Megérszik magyarul. Igen, ezt kell tudni. De és kint is élsz, vagy ingázol valahol, mit tudom, Sopron? Nem, ingázok. Soprontól 20 kilométerre lakunk. Hát konkrétan onnan az osztrákok felszippantottak mindenkit, azt olvastam, hogy ott kiürült a megye kis túlzással. Tehát ott mindenki, aki él és mozog, az... Próbálkoznak az emberek, igen. Hát igazuk is van, persze. Na jó, van, hát ezt már annyiszor megbeszéltük. Ez egy szomorú történet. Kivel játszanál, Szilvi? Hát én a Ferivel szeretnék. Nagyon szuper. Helyes, hát mégiscsak érted, ő csinálta végig a triatlont. Így van, hát ki a friss, ki a király. Ki a friss, ki a kipihent, ki a király, ki a menő. Ne a betegsebestén Balázsról beszélünk, hanem a hősökről. Feri csinálta végig, de ki után érdeklődtek a legtöbben? Ki volt rá az emberek érdeklődésének a fókuszában? Nézd rá a Facebook oldalamra, bántanak ott elegen. Jó, ez így nekünk. Jó, ez így. Oké, Szilvi, figyelj, akkor indítjuk, nagyon kell nekünk a győzelem, úgyhogy köszönöm a gacsodat, mert ugyan vezettek összesítésben még a heteket, de most elhatároztuk, hogy elkezdünk zárkozni, mégiscsak ráfordultunk a szeptemberre, jó? Jó. Na, legyél ügyes, akkor indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Szilvi, te tényleg hegykőn élsz? Így igaz. Voltam ott. Találkoztunk? Tényleg? Pár évvel ezelőtt ott nyaraltunk egy kicsit, van egy nagyon jó panzió, ismered? Hát van egy pár, melyikre gondolsz? Tornácos, talán ez a neve, van olyan? Így igaz. Na mindegy, akarsz kérdezni, azért játszol velem, ugye? Természetesen. Hallom, hogy tegnap sikerült a megcsináltam. Távokat. Te sportolsz valamit? vagy elég a... Persze, egész éjjel futok. Postaládától postaládáig. Bringával hordod a cuccot? Autóval. Autóval? Így igaz. Hmm. Színes újságot is viszel? Természetesen. Uh-huh. Még kérdés? Milyen voltam tegnap? Meg akarod kérdezni? Milyen voltál tegnap? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hogy vagy egyedül vágtál neki az egésznek? Én mentem volna többet magammal, csak elvileg nem ez volt a terv. Nem így terveztem. Elvileg máshogy készült. Nem így terveztem. Már mindig kitalál valamit, hogy legyen egy csavar a történelmem. Na jó, hát... A kihúzó megint a Balázs volt, igaz? Igen, igen, igen. Hihetetlenül együtt lüktetsz velünk. Igen. Figyelj, Szilvi, igen, na mit csináljunk? Hát össze, fúha, hát ez meg. nagyon passzív volt, de úgy súrolta. Ha most kedv van és rosszabb hangulatomban vagyok, ez erősen passzív. Igen, de mivel kipihentem magad a hétvégén. Egész hétvégén pihentem, aludtam, és igazából felsikettem az ágyból. A hétvégi sugerélmények nagyon dopingolják. Igen, de láttam a fotóitokat, és azok tökre feldobtak. Jó, figyelj, megadjuk az ajándékcsomót, legyen, de jó szívek vagyunk, mert... Hát, mert hát, na. Jó? Oké, hát akkor neked jó újságkiordás. Munkába mikor állsz, ma hánykor? Fél egyre megyek. Délután fél egykor kapnám meg a Pressburger Zeitungomat. Pressburger Zeitungom nekem fél egykor. Azt hittem délután, mondom, milyen lájtosak ezek az osztrákok, hogy délegy, fél egykor bedobod a napilapot. Mondom, hát egy estére legyen mit olvasni. Teljesen más ritmusban jön. Reggel 6-ig kell bringával csinálod egyébként, Szilvi, vagy gyalog szépen? Nem, autóval. Autóval, és nem is lassítasz, csak... Én 8 falut csinálok. Autós újság kiadás. Nekem a túrám az 77 kilométer, amit csak itt az első cintől az utolsóig megyek. És akkor te vezetsz a bal oldalon, jobb oldalon lehúzva az ablak, így? Így igaz. Tényleg? Persze. Azért, mert nem reális, hogy mindenhol kiszálljál, és akkor visszaszálljál. Hát figyelj, megmondom összintén, azért próbáljuk úgy csinálni, mert a párommal együtt csináljuk, csak külön területünk van, hogy minél kevesebbet kelljen kiszállni. Hát igen, persze, mert ez ugye bringásnál látja az ember, hogy mennek, és akkor így dobálják autóval, az kicsit más. De hát azt gondolom az elején. Mi autóval dobáljuk. És az első egy-két évben volt ilyen, hogy fölakadt az ő kapaszkodóra, anyósülésen landolt, bokorba dobtad. Nagyon sok minden, figyelj, sok minden volt. Járók előtt találtál el, az utánad rohant rá. Na jó van. Voltak érdekes sztoriaink. Jó van, nehogy elmondj egyet. Jó van, megyünk szívi. Puszilunk, csáó, vigyázz magad. Sziasztok, sziasztok. Hello. Na jó van, hát akkor én ajtapsegít megadtuk. Persze. Balázs, mennyiért megy most a hamis orvosi igazolás a süli előtt? A diákokat is érdekelheti, nem csak a bringásokat. Tényleg, van papírod? Voltál orvosnál? Voltam orvosnál, meghallgattam magam. Igen, de azt az orvos, hogy már megmondta az előző ötnél is, hogy nem tudod, nem, hogy most már az állással diplomájával játszik. Igen, igazán most már azt jelentek, hogy váradtak másfél órát kint, mert mondták, hogy Bali négyszer voltál, nem hívunk be. Hívjatok már, vagy gyerekek, valamit adjatok már. Bali, megértelek, és tudod, hogy mindig melletted álltam, de legalább maradj kint egy órát a váróban. Hát, ha elkapsz tényleg valamit. Negyed hét óta gondolkodom, melyik mesében van ez a rögős, amit Balázs produkál, valami kutya volt, vagy mi, Anita? Hát Anita, lemaradtál múlt hétről, sokat összetünk, Mardell volt. Mardell, már elküldték a hallgatók, igen. Na jó, akkor viszont 1-0, hát akkor nem hasítottunk bele egyelőre, nagyon a hétben. Heti összesítésben mennyivel mennek? Oh. Kettővel. Kettővel mennek. Húzni kéne ezt a hetet. Igen, azért azt bele kéne húzni, mert csak szeptember van. Nekünk már évnyitó, képzétek el. Ma? Igen, délután. Mi? Szörnyű kemény az életed. Igen. És hivatalosan? Mikor a kéne egyébként vinni a gyereket? Most jó kérte, ezt beadtátok nekik. Tanának öltöző statiszták játsszák majd el az évnyitót, csak hogy Beri már érezze a regulát. Nem, utána van egy osztálykirándulás, ezt mondtam, hogy elmennek egy kicsit így ilyen összeszoktató kirándulásra. Az jó. Csuda 3 nap. Csuda 3 nap, 2 éjszaka. Neked. Hát. Jó, de aki ennyire beteg, annak kell is pihenni. Gyerekek, te a borogatás, Kamilla, érted? Otthon kell, mi az spritzni, vagy mi az a fürdő? Az spritzni. Vagy hogy mi az, tudod, amikor rázas vagy, és beülsz valami fürdőbe, mi az? Spritz. Nem, persze, te a priznicel kevered be, a homlokra szokták. Az priznic, nem jutott eszembe. Túl sok porrót észtem hétvégén, spritz. Jó, értelek, én is régóta vagyok házas, de hogy mit szeretnél kérdezni? Spritz. Csak ennyit mondtam mindig, hogy spritz, és úgy értem, drágám, már csinálom is. Nem az. Priznic. Na jó van, elmenjünk érezni, aztán jövünk majd vissza. Ugye jövünk, igen. 8:30 Na jó, mindegy. Nagyon mennél, 8:30 8 percben pontosan 7 óra. Ha van közlekedés, küldjetek mégiscsak nem sokára szeptember. Lassan indul az iskola, úgyhogy írjatok nekünk, mi a helyzet az utakon. Jó, mi pedig itt vagyunk nem sokára, írek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 6 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Micsen, szerez? Szétestél? Szétkapta a mikrofonját, megcsinálgatja, kitakarítja, elmosott. Nagyon jó, jobban csinálj. Jó vagyok. Igen. Azt mondja, hogy egy-két SMS, a tápos csibe. Annyira vigyázol az egészségedet, hízított víz, meg a többi, egy kis megfájás, aztán rögtön eledönt a lábadról. Ennyi, ő pont ugyanezt bekommentelte a tegnapi Facebook írásom alá is. Mert nem akart újra, azt mondta, nem ér, hogy valahogy el kell jutatnia hozzám. Igen, de ugye tegnap... többet nem érsz neki. Igen. Most egy újabb mondatot, egy újabb oltást ezért nem értem. De egyébként ez egy tegnap vezekeltem. Tehát ez a megtettem volna, hogy nem írok is semmit, de tegnap én a Facebook oldalról kitettem egy üzenetet, hogy nem tudom, jó reggelt, most ébredtem, megyek edzeni, holnap verseny. Jó, mondjuk, holnap verseny, gyertek, és figyelj, van, aki elhitte. Bali. Tényleg holnap? Bali, ne csinál. Hú, basszus! Egyébként megdöbbentő. Megdöbbentő. Tehát az egész Facebook oldalom azért legtöbbször egy idézőjel. Tehát ezt azért lehet látni, aki ismeri az oldalt, hogy amikor majdnem 400 ezeren vagyunk, videó is azért egy nagy idézőjel. Szóval hogy lehet látni. És figyelj, nagyon sokan írták, hogy Bali, ne csinált, hát holnap, ma van, meg a srácok már, meg ugye nem mondott komolyan, meg mindent. Tehát, hogy de osztották, mondom, oké, gyerekek, akkor ez most ide lehet jönni most. lehet pofozni. Ide mindenki. Na, és ő ugyanezt, tehát ezt a beírást, ezt megtaláltam a Facebook oldalon is tegnap. Tehát ő szeretné, hogy eljusson. Egyébként, mindenképpen. Megvan, itt van. Igen. Azt mondja, hogy követel a nép a héten egy retronapot, ha már Bali így elaludt tegnap. Sokan mondják ezt a retronapot. Kitalálunk valamit. Mondtam, egy iskola kezdő retronap. Állsz a dugóban, majd érted péntek reggel, vagy hétfő reggel, és jobb lesz, szebb lesz. És egy jó Demjénnel. Hogyan tudnád? Nem, de nehéz az iskola. Úgy ennyire nem szoktunk retrózni. Ennyire az nem megyünk retróba. Bali, mennyit raktál, hogy nem mész el? Kérdezi Attila. Milyen jó lett volna, erről beszéltünk. Igen, egy fogadóiroda, saját magamat megrakom. Jobb lenne, ha Viki menne a gyerekkel az évnyitóra, mert ha oda mész, ilyen kehesen kipusztul az iskola. Ilyen valaki. Gyerekek, hát szórjuk, nem? Nem, ez nem fertőz. Vagy igen? Nem tudom, Zsűlis rosszul lenne. Az a lényeg, hogy kedre már legyen rendben, mert ugye akkor fogod megalapítani az iskolában a triatlon szövetség. Így van. Szerintem ma felvetem. Hogy mi lenne, ha közgyűlés, felszólalok. Egy olyan jó buli gyerek. Így van, most, hogy visszavonulsz. Igen, most, hogy abba hagyom. Sikerekben gazdag pályafutás végén, abba hagyod a triatlont, a profit, hát nyilván majd. Jó, hát kimentem, megnéztem a versenyt szombaton, láttam, most már hozzá tudok szólni az érdemi közgyűléses feladatokhoz, ellátni a tiszteletbeli elnöki posztot. Az ugasson, aki depózott már. Így van. Depózták is köcsön, nem, akkor nekem nem mond meg. Húzzál már. Érted, egyszer ki kell menni, megnézni, hogy működik, hát nem állhat csak úgy be az ember a sorba. Én is úgy csináltam, nem is versenyeztem, kimentem, megnéztem. Indultam egy röviden, és most ez. Hát, föl kezd építeni. Nem úgy van, hogy csak, hogy elszorakozgatunk, érted. Kérdezzél a depózásról valamit. Ha nem tudom megválaszolni, nem leszek elnök. Meg tudom válaszolni, persze, ott voltam szombaton, ott volt. Jó, most mondjuk az most egy dolog, hogy most a szponzorai támogatóid egy kicsit ilyen fanyar mosolyog az arcukon, maguk elé bámulnak, és arra gondolnak, hogy egy depózást támogattak be. De hát ilyen sem volt. Az is több, mint a semmi. Elhangoztak ők annyiszor, hogy... Ja, mi a persze. Fel se kellett ülni a bringára, mert teljesen. Jó reggelt, Emetes Budapest. biztos, hogy jó álljátok enni, küldtenek minket az M3-as autópálya sok részén hallgathatatlan a rádió, egy keverednek a frekvenciák is egy szám, mikor háromszor is lemegy egymás után, műsor pedig vagy van, vagy nincs, gyerekek, dolgozunk rajta. Itt azért keverednek, azért ismétlődik, az egyik frekki átveszi a másikat. Tehát a Gyöngyös lejátszod, de a Miskolcra áthangolod, hogy mit tudom én, akkor ott még van egy kis ismétlés, hogy átmész egyikről a másikra. De gyerekek, szóval csak mondom, hogy azért milyen erő, érted? Gratuláló SMS-ek tömkelegem. Nem vagy ott a verseny, nem indulsz el, nem állsz rajtoz. És tisztelt Sebestyén Balázs, engedje meg, hogy egy megkeresés eléjek. Nagy örömmel tölt el minket, hogy egy közszereplő a futás mellett kér, és futóversenyek részvényét népszerűsíti az egészséges életmódot. Engedje meg a Bakony Rany futóverseny főszervezőként egy együttműködési lehetőséget ajánlok önnek. Ennyi, gyerek. Ennyi. Bakony Rán. Bakony Rán. Bakony Rán. Ha ön partner egy közös stratégia kidolgozásával ezzel kapcsolatban, várom megtisztelő válaszát a Bakony Rán nevében Návid főszerkesztő. Ez mi kell találni. Ennyi, gyerekek, képzeld el, ha elindulok ezen a triatlon, képzeld el, ha letekerem. Már te vagy az arca. Hát mire leszállok a bringáról, már azt mondják, hogy egy elnöki posztot ajánlanak föl, és vigyem hírét a sportnak a rádióban. A következő megkeresés tudod, mi lesz? Azt mondja, hogy a Merga jelzi, hogy van egy 4x4-es nagyon jó kis terepgép. És hallották, hogy indulsz a Bakonyránon, és az ugye terep. És erre kellene adni neked egy terepjárót. Kedves Sebestyén Balázs, ugye a márkát nem kell bemutatni, engedje meg, hogy felajánljuk a legújabb S-kupét. Ugyanis hallottuk, hogy indul a Bakonyránon, valahogy el kell oda jutni. Ne, a legújabb G-osztályból válaszol egyet, kedves szerint. Megvan egyébként a bringa szponzorunk, amikor először létre szóba került, a levegőbe csaptak gyerekek, megszereztük a Balázs, ez mekkora. És most ott ülnek, hogy így... a depóba kiment. Igen, hogy ott volt a depóba, Feri hozta vissza a biciklét. Legalább nem esett el vele. Nem lett nyolcas a kerékben. Azt nem tudhatod, mert lapos gumival mentem végig. Figyelj, azt nem tudhatod. Amikor elvittetek a bringákat, akkor csináltatok legalább két fotót, mert hogy akkor elküldeném a polároráknak is, hogy kirakják ők is. Nem fotóztunk, nem, nagyon meleg volt. Nem értünk rá. Az rohadt jól lenne egyébként, tényleg, hogy innentől kezdve a depózásról lenne kiegyező minden. Balázs depózását, ez is ez a bringa támogatta. Balázs depózását szombaton, a nem tudom milyen óra támogatta. Balázs depózását, a nem tudom milyen kocsi támogatta. Balázs a helyszíre ezzel a kocsival, mert Balázsnak a haját a depózásra. Balázs a depózásra nem tudom milyen szeletet evett. Balázs a hazafelé úton, a depózás után kiberülve, nem tudom milyen ízés. Italt itta. Elkarnitines, nem tudom milyen italt itta. Balázs otthon készül. A Balázs alig használ technikai ruházat. Most kedvezményes áron megvásárolhatja. Ennyi, gyerekek, ennyi. Egy ilyen 3 perces reklámblokkot meg lehetne tölteni. De komolyan. Képzeld el, mi lesz majd, ha egyszer tényleg elindulok egy versenyt. Szponzorok sora fog sorbálni, hogy 4-en megtaláltak, úgyhogy el sem indultam. Hétfőre már itt vannak az e-mailek, hogy ki akar beállni mögött. Nézd, mert egyszer állok valamire. Semmit, és mégis ellopod a sót. Mi lesz akkor majd, Képzeld, egyszer valóban még. Hétfőre szponzori szerződések százai vannak az asztalomon, érted? Hát így, egy visszalépett verseny után. A Möri csinálta meg a legjobbat, csak mondom, hogy azért nálam vannak még sokkal erősebbek. Möri benevezett a US Openre, ezért egy ágra rakták a Nadalt meg a Rogert. És mindenki bízott benne, hogy döntőben találkoznak. Möri benevezett, mondta, hogy oké, lement, megfogta az ütőjét, ütött egy fonál keresztet, és mondta, neki nagyon fáj a hátán, inkább nem indul. Olyan felháborodás van, hogy az anyádért neveztél be te szemét, tehát amit én kapok, az egy tizede nincs. Ugyanis megszivatta a szegény Rogert, meg ugye ki a másik? A Nadal, de egy ágra tették a Möri miatt. És ő már tudta, hogy fáj a háta, és mondták, hogy ember, ha tudod, hogy miért csináltad ezt. Hát nem fájt annyira. Nem fájt annyira, ma látták, hogy írták, hogy gyerekek 10 percet edzett, 10 percet edzett, és nem tudod, hogy köszöni, nem? Köszöni, nem? Most, hogy ő ezt azért csinálta, hogy ugye a pontok miatt nem számít azért, hogy te hol vagy a világon, és ő elveszett az első helyet, de mondjuk, ha Nadal és a Roger döntőzik, mindenki jóval több pontot kap, tehát, hogy nem volt egészen szép a dolog. Lementő már tudta, hogy nem indul, egy ágra rakatta a két embert, és utána 10 perc edzés után visszalépett. Olyan felháborodás van. Hát nem. Akkor inkább hagyjuk, jó? És mindenki azt várta az Ausztrál Open után, hogy akkor végre majd Roger meg Nadal döntözik újra. Azért ez egy nagy dolog. És egy ág miatt ugye maximum az elődöntőben találkozhatnak, ha eljutnak odáig, a Möri meg ezt így okosan megcsinálta. Csak olyan azért még vannak lépcsői. Vannak szintek, hogy ki hogyan aljaskodik. De ő is valószínűleg villamosan ment haza. Már minden így kerekén kiszűrtek. Igen. Na, viszont van egy olyan kitelepülésünk, azért erről beszéljünk, ez csütörtök. Ez a KLM játék, ugye? Így van. És csütörtökön megyünk. Én néztem az időjárás. Erzsébet tér. Nagyon jó. Erzsébet, de én néztem az időjárás, jó időnk lesz, gyerekek, jó időnk lesz. Igen, gyönyörű verőfényes napsütés. Igen, mondanak. 31 fok és jó idő, úgyhogy, úgyhogy jó időnk lesz. Ez egy... Bocs, csak legyártok. Ez egy kellemes kis ez egy kellemes kis KLM játék, ahol valaki megy majd az Amerikai Egyesült Államokba, és hívtunk is már játékost, aki ugye a testvérével szeretne találkozni, és csütörtökön dől el majd, hogy ki lesz az, aki megy. De még lesznek, tehát nem ő indul egyedül. Nem. Öten lesznek, és ott dől majd el. Egy csomó gyereményünk lesz, készülünk rengeteg mindennel, nagyon jó kis játékok, és kitelepülés. Ugye Erzsébet tér csütörtök, most augusztus 31-én. Ez egy nyárbúcsúztató kitelepülés, nem nagyon vagyunk már utána Pesten. Így van. Illetve nem tudunk még róla. Hát és illetve nem tudunk róla, lehet, hogy még lesz egy-egy, de most hosszú ideig, igen, nem biztos, hogy találkozunk a hallgatókkal. Hát és ahogy mondtátok, rengeteg olyan játék is lesz, ahol nagyon értékes nyereményeket lehet nyerni, és ért nem utolsó sorban meg lehet majd nézni egy forgó színpadra kitéve a Balázs kerékpárját. Mivel majdnem elindult egy triatlon verseny. De jó, nagyon jó esemes, hogy a legjobb lett volna, ellopják a bringádat. Csak nem akartál cicanadrágos bors fotót. Jaj, gyerekek, valahogy ki kellettem. Balikám, nagyon sokáig kellett ülnöd a jeges kádban, hogy... Vagy ez összejöjjön? Sokan játszottak németseket, hogy, hogy ez valahogy, valahogy ki tudja ebből mászni. A gyerekek mindent benne van, de éjjel kettőkor még vödörbe ültem ki, mondtam, hogy gyere már be, nem, még nem jó hangom. Na, hívjunk akkor egy újabb potenciális nyertes, mert ugye van egy e-mail címünk, ez az utazás@radio1.hu, és ide lehet küldeni... e-maileket, hogy miért ti mennétek az Egyesült Államokba, vagy miért szeretnétek ti elmenni, ugye? Meg ideologizálni egy helyes történettel. És a leghelyesebb, legszívhez szólóbb, legaranyosabb sztorikat mi kiválasztjuk, és a sztorik főszereplői jönnek velünk az Erzsébet térre. Nem kell különösebb kiszínezni a dolgot, de... De azért írjatok. Halló, jó reggelt! Szia, Halmos Gábor. Gábor, hello, Jani Feri barát. Csáó Gábor, te is írtál nekünk levelet. Ha jól tudom, a KLM játékban szeretnél te is részt venni. Pontosan. Na, mit csinálsz most éppen? Zavarunk nagyon? Hát éppen dolgozom. Már dolgozom. Na, mi a munkád, mit csinálsz? Hát ilyen humánügyi terület, ilyen gazdasági informatikai szolgálatokat. Jó, korán kezdesz, akkor már 4-8-kor. Na, ugye írtál egy történetet, és mi arra kértünk mindenkit, hogy írjátok le nekünk, de nem kell nagy történeteket írni tényleg, tehát a 30 éve nem látott tesómat szeretném látni, aztán pont volt egy ilyen hallgatónk, aki ezt írta meg, nagyon megható történet. Csak hogy miért ti mennétek, kit vinnétek, és mi lenne az apropója? Te kit vinnél magad, Gábor? Feleségemet. Teljesen elítélendő. Teljesen. Miért pont őt? Mi a noka? Igen. A feleségedet minden miért? Mi az apropója? Szeretnénk összeházasodni. Wow! De akkor még nem a feleséged. Hát... De igen, a feleségem. Tulajdonképpen ez az egész úgy indult, hogy mi már 30 éve ismerjük egymáson, röpke 30 éve, még általános iskolából. Csak hát ugye az élet az úgy szétsodort minket, aztán újra összejött, vagy hát összejöttünk egész pontosan, ezelőtt pár évvel, és hát megtörtént a lánykérés, egyébként csak úgy mellékesen pont ott az óriás keréken, ahol lenne ugye a döntőt. Igen, pontosan. Tehát ott kérted meg a párod kezét, aha. Igen, ott kértem meg, úgyhogy ezúton is köszönet nekik, hogy rendesek voltak és közreműködtek ebben. És hát gyakorlatilag tulajdonképpen a lánykérés után, amikor mi beszélgettünk arról, hogy hogy képzeljük el az esküvőt, stb., akkor így egymástól függetlenül mind a ketten rávágtuk, hogy csak ilyen két tanú, stb., és Las Vegasba. És meglepődtünk mind a ketten, hogy ugye pontosan egyformán gondolkoztunk ebbe is, mint sok minden másba. Úgyhogy gyakorlatilag mi akkor megbeszéltük, hogy a mi igazi esküvőnk az kint lesz Las Vegasban majd, ha egyszer eljutunk oda. Hát közben ugye itthon mi családot alapítottunk, gyakorlatilag itthon összeházasodtunk, de mondom, nekünk az igazi esküvőnk az igazából az lesz. Ja, értem, és akkor ezt valamikor kijutunk. Szeretnéd így valóra váltani. Aha. Igen, pontosan. Jó, figyelj, hát akkor meglátjuk, hogy sikerül-e. A Las Vegas-i út azért ez egy jó kis nyeremény lenne, hogy elmentek Vegasba, és akkor ott megtörténik. Ott nagyon sok ilyen kápolna van, ahol hát az ember... van a hotelben például, amikor igen. Megszálltam. Volt egy olyan gomba, hogy tehát első emelet, második, harmadik, kápolna. Egy, és mentél tovább. Mennyire olcsóbb lenne, hogyha már a repülőtéren is lenne. De már a Ferihegyi repülőtéren. Igen, nem is kellene. Nem kell elrepülni Vegasba, igen. És arra vágysz, hogy Elvis házasítson össze benneteket? Mert ugye van olyan esküvő is, ahol maga Elvis tevékenykedik. Hát igazából ezen még annyira nem gondolkodtunk, mert még annyira távlati terve van az, hogy mi valamikor oda kijutunk. Hát, hogyha ha sikerülne, akkor nem vagyunk mi semmi jónak az elrontója. És hány gyerek van? Három. Tehát előbb jöttek a gyerekek, és aztán összeházasodtatok itthon. Aha. Előbb hát igazából egy közös, és két lányunk van feleségem az ő házasságából, de így vagyunk mi hárman, igen. Ja, értem, hogy van hozott gyermek is. Igen, van, igen. Oké, okay, jól van. Oké, okay, Gábor, hát akkor beszélünk majd még, jó? Reméljük, hogy sikerül neked is kijönni, meg reméljük, hogy bekerülsz, és akkor hívni fogunk, hogy mi a helyzet. Jó? Ha minden oké, akkor, és bent vagy a csapatban, akkor csütörtökön találkozunk, jó? Reméljük. Oké, okay, jól van, köszi, ciao. Szia. Hello. Valaki leírta nekünk nagyon, mi az Isten ez a KLM? KLM. Ez is az a KLM, igen. Azt, hogy legközelebbi versenyen szeretnénk neked ruhát ajánlani, írt egy újabb szponzor. Ruhát, üdv egy pizsomagyártó. Nyugodtan aludjál. Gyerekek, hát mi hány bőr tudunk erről a történetről lehúzni? Szponzorok jelentkezését várjuk Bali következő triatlon versenyére. Igen, de ne felejtsétek el, hogy be kell állni a sorba, mert már a Magyar Triatlon Szövetségtől is jelezték, hogy nagyon szívesen megruháznák Bali. Igen. Egy nagy ruhát már beígért. Egy nagyon nagy ruhát már beígért a triatlon versenyére. És ők is már harmadikok voltak a két szponzor mögött. Gyerekek, ezt, hogy én nem voltam ott, ennek nagyon marketing értéke van, mint a Triatlon Szövetség első két éves reklámbüdzséjének. Az a durva egyébként, hogy tényleg. Sajnos igen. Elmondom, hogy többet beszélünk így a versenyről, mint az első két évvel összesen. Így mi lett volna, ma bejövünk, elmondjuk, hogy megcsináljuk. Így van, jó lett, így van. Hónapokig hallgatom még, hogy milyen puha vagyok. Tehát ez a triatlon verseny még visszaköszön már decemberben, mikor leszervezték már 2020-ast is, csak mondom. Tehát ki fog egyelőre még... már a győztesek nevére, amikor még mindenki azt fogja mondani, hogy ez volt az a verseny, hogy Balázs nem indult. Tehát egyelőre Balázs Triatlon Szövetség 1-0, csak mondom. Egyelőre összetettem nekik a 2020-at is. Nézd meg, abból, hogy elalszik, már építi magát, hogy gyakorlatilag a magyar triatlon sportért ő tesz a legtöbbet. Csak mondom, hogy egyelőre, ha nagyon jó indulatom, akkor 1-0, ha kicsit szigorúbb vagyok, akkor 2-1-re megyek. Ez úgy fog bevonulni, ez a verseny úgy fog bevonulni a triatlon almának történetében, mint a Göthös vasárnap. Igen, ami lement, de nem volt igazi, mert Bali nem volt ott. Igen, akkor volt a Göthös vasárnap. De gyönyörű idő volt. Nagyon jó sikerült, gyönyörű idő volt, de nem volt teljes, nem volt teljes. Bali nem volt ott, igen. Illetve országos bajnok, ez nem érdekes, Bali nem indult. Jó, gyerekek, hallgatom még ezt egy ideig. Na, azt mondja, hogy jött egy kötekedés, M7-es Budapestről Silfokig jól járható Gendi küldte nekünk. Köszönjük szépen, de egyébként minden lehető legnagyobb rendben van. Kicsit unalmas, hogy mindenki azt mondja, hogy Sopronból érdemes kimenni melózni, ugyanis ha azt nézed, hogy az utazásra rászánt időt túlórára szánod, hogy ugyanott vagyok, mint a kimennék dolgozni külföldre. Itton is kezdenek rájönni, hogy csak úgy tudnak munkához jutni, ha pénzt emelnek, üdv egy soproni lakos. Igen, hát azért ez elindul, gyerekek, egyfajta pozitív változás. Tehát most, amit a portfóliót olvastam, pont, hogy brutálisan, hál' Isten, elkezdtek emelkedni a bérek, és azért igen, messze vagyunk még, meg le van szakadva, de hogy most már azért így mindenki rájött, hogy... Nem emelni kell, hanem duplázni, akkor kezdődik. Igen. Az a baj, tudod? Tehát, hogy a kis nagyon le vagyunk maradva. Azt mondod valakinek, hogy 30-40%-os fizetés emelést adsz neki, az őrült összeg, ugye? Tehát az azért azt mondod, marha nagy, és még akkor se fogja megközelíteni, sajnos a kinti bért. Na jó, de hát itt azért tudatosan sokáig ugye direkt lenyomva tartották a béreket sokáig, hogy ne olcsó munkaerőpiac legyünk, mindenki ide jöjjön, és ezt vegye igénybe, és itt telepítsen gyárat, mert hogy baromi olcsón dolgozunk. Aztán most már rájöttek, hogy mindenhol olyan szinten emelkednek a bérek, hogy egyszerűen el kell kezdeni emelni. Hát kételem. Vagy elfogy az ország, meg már nem is nagyon jön ide, mert jönnek persze, hál' Isten, nagyobb multik meg gyárak, de hogy egyszerűen el kell kezdeni emelni, tényleg mindenki elmegy. És most azért így van egyfajta felzárkóztatás, ez látszik. Ez egyértelműen látszik. De még nem el, nagyon kevés, persze, meg nem elég. Amikor már az a probléma, hogy nem minőség is jó képzett munkaerő nincs, hanem semmilyen nincs, akkor azért már az ebéd már komoly gondok vannak. Tehát, hogy eddig az volt a probléma, hogy a jól képzett Magyarországon diplomát szerző vagy szakmát szerző emberek elmennek az országból, sok év szakmai gyakorlata, stb. Addig az probléma, de akkor még azért volt, akivel el lehetett végeztetni a munkát. De ilyen ember. Nincs, akivel kell végeztetni, vagy el lehet végeztetni a munkát, és azért már külföldről kell hozni be az ország munkaerőt. Hát ez már totál nonsens. Igen. Na jó van. Oké, na még egyszer mondjuk, jó? Tehát csütörtökön találkozunk mindenkivel. Jött egy SMS, Bali úgysem megy el. Értem, hogy csütörtökön holnap lesz a kitelepülés. Értem, Bali, úgy sem mondja. Csütörtökön gyertek, jó? Erzsébet téren vagyunk. Most nem azon a helyszínen a múltkor, hanem az óriás kerék mellett leszünk. Uh-huh. Óriás kerék kicsit más, de Erzsébet tér, tehát megtaláltuk egyébként minket. Jó lesz, tényleg sok mindennel készülünk. Meg hát a jó hangulatok, a kitelepülések, ugye, aki tud nézzen oda. Várunk mindenkit szeretettel. Már jelezték egyébként az óra szponzor, jelezte, hogy GPS-es az órád, oda fogsz találni az Erzsébet téren. egy külön GPS-eket forgalmazott cég is bejelentkezett. Ráadó műholdas kapcsolattal rendelkezünk, Balázs, nagyon szívesen ellavigálunk az Astoriától az Erzsébet téri. Kicsi betegség, kicsi versenylemaradás, hétfőre tele vagyok szponzorok. Csinálja utána valaki. 5 perc, pontosan 7:30 jövünk, nem sokára hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 7:30 múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk, picit kevesebb még mindig a közlekedés írunk, úgyhogy ha valaki ír, akkor, vagy ha valaki lát valamit, akkor írjon. Írjon nekünk. Jó, mindenképpen, hogy állunk közlekedésügyileg. Nyugi van? Jár a metró? Minden rendben? Hát most egyelőre. Csendnyugalom, békessége. Annyi van talán csak, hogy az M1-es autópályán Hegyesalom felé az 50-es kilométernél aszfaltoznak, emiatt a külső sávot lezárták, úgyhogy márost 5-6 kilométeres torlódás van ott, úgyhogy aki teheti a 39-es Bicskei kijáratnál, elhagyhatja a pályát. Bali írva, vagy uncsi, hogy olvasgatod a szponzori felajánlásokat, inkább hozz létre egy e-mail címet, ezekre lehetne például a balitriathlon@ az úgysem megyek rá.com. Ennyi gyerekek. Meg vagyunk, igen. Bali, mondd már el, hogy otthon egy Porsche szoba biciklin tekertél. Nagyon jó. A Merida most a levegőbe csapott. Nem tudom, hogy már valójában. De valójában ki. Köszönöm szépen nekik, mert ezen készültünk az otthoni rossz időben. Azt mondja, hogy láttam most egy ünneplőben öltözött kislány, biztos erről is a balitát írta nekünk valaki. Na, viszont el akarok nektek mondani, mert neked egy ebben van, lehet, hogy van rutinod, hogy kell egeret elkapni? Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy van rutinom, hogy hát, hogy teljes ilyen, igen, egyrészt ezért. A magtár mellett, tudod, a csűr igen, mellett, ahol felnőttél, a csűr meg a disznó között. A disznó és a magtár között, ahol egyébként nyulakra szereltél konzerves doboz, hogy futasd őket, hogy sose állnak meg, a szénakazal mellett, hogy kapja el egy egeret? Sajt. Ez egy mesés történet, nem, hogy sajt és egérfogó, vagy tényleg oda jön? Hogy vigyázz ki, sajt. Sajt, és akkor kell. Nem mondj ilyet, mert eszembe jut a tegnapi verseny, és megint elfáradok. Na most már a gondolatot. Tudod, hogy ha azt mondod, hogy vigyázz ki, sajt, akkor én azonnal bringára ülök. Fogsz egy nagy lapátot. Igen, nem akarom hát, megölni. Azonban, hogy nem akarom megölni, mert most már szemezek vele egy ideje a lakásban. Aha. Mindenhol szétszórja a rizst és mindent, amit talál. Állítólag nagyon hamar befial, és képzeld, hogy a teraszról átrágta magát, mert nekünk van egy fa borítás a teraszon, azon átrágta magát valahogy a föld alatt, és talált egy lyukat valahol bent a lakásba, ahol ő közlekedik. Tehát berágta magát alulról valahogy a lakásba. És nagyon fura, mert akkor, mint egy macska, és kopasz a farka. Így van. De rohadt nagy. És gyorsan leszigetelném a házat, ha befér. Engem nem zavar, hogy mindig a feleségem sikítozására kellek éjszaka, ez egy kicsit nyomasztó már, így nem tudok rendesen aludni. Akkor csapda. Csapda és sajt. Nekem azt mondta a drága jó anyám, hogy fogjak egy diót, azt tegyem rá egy vödörre, és akkor ő magára rántja a vödröt, egy ilyen cserépvöd, vagy egy ilyen cserepet. Az, hogy a cserepet, tehát egy ilyen nagy cserepet fog, egy ilyen kaspó jellegű dolgot, ráteszek egy diót, alá teszek, és akkor nem ölöm meg, viszont az egér maga alá rántja a diót berántja, rámegy a vödörön, oda megyek, elkapom, hogy te kis álkom, bálkom, és kidobom. Aha. És nem ölöm meg, mint hogy reggel egyébként a gyerek megtalál egy ilyen egér csapda által összenyomott kigyület szemüveget. Hát, hogy ő bemegy a vödörbe. Aha. Miért megy be? Megvan a dió, a kis mancsával megfogja a kukaszálat, és behúzza, és ma... Nem, valahogy úgy szedik ki a diót a vödör alól, hogy ráesik a vödör. Kvázit? Nem hülye. Ez hol lát valami rajzfilmben? Hát most erre nem kérdeztem, hogy anyám ezt hol láttad, én elhittem neki. Hogy de hát, hogyha... Én már láttam egy ilyen kis aranyos szemű egeret, hogy ott kopog, hogy engedj ki kisgazdám a vödörből, megfogom a farkánál fogva, kidobom, nézd, Benni, mondom, itt az egér, kidobjuk, elengedjük, fuss, te egér, fuss. És visszajön megint a lukon. És abban a pillanatban rám kacsint, és visszajön a lyukon, te hülye vagyok. Így van, kapcsolod 4-esre a ventilátor, turbofokozat. Igen, izítsuk a grillt, itt az egér, csinálom a köretet. Nem, hogy kapjam el? Hát de érted, hogyha a cserépnek az egyik oldalán alá teszed a diót, akkor az egér nem hülye, nem megy a cserép alá, és behúzza a diót. cserép le. Tehát nem esik be, vagy nem találom meg reggel. Tehát elviszi a diót, de nem esik rá a vödör. Akkor csak egérfogó, ez ilyen kegyetlen? Hát kérdezed, hogy kihordja a rizst a spájzból. Kis doboz csinálsz, beteszed a végébe a diót meg a sajtot. Az egyik oldalán nyitott a doboz, egy csapóajtót eszkábálsz rá, amit tartasz kötéllel. Egész éjszaka ott ülsz, és amikor bement, akkor elengedül a kötélet. Azt mondod, hogy már régóta szemeztek egymással. Ez régóta szemezünk egymással. Jó. De ezt tudod, hogy ez két oldalú dolog. Tehát, hogyha te szemezel az egér is szemez veled. Tehát figyelj téged. Valószínűleg az van, hogy minden egyes alkalommal, amikor te elhúzod a tolóajtót, illetve elhúzza a komornyik a tolóajtót, akkor te kimész, és ő már valószínűleg egyébként, mert ő nagyon okos állat egyébként az egér, már figyeli, már hallja a tolóajtó mozgását, és elkezd téged nézni. Csináld azt, hogy valamelyik reggel a szokott időpontban természetesen, amikor ki szoktál menni a teraszra, kimész, és nagyon-nagyon teátrális mozdulatokkal kiviszel magaddal egy kiló rist. Kimész a teraszra, elhúzzátok a tolóajtót. Nagyon nyújtózol egy kicsit, igen? Egérke már figyel. Megfogod, és a rist... Felmutatom, és azt mondom, rizs. De nem nézek az egére, tehát nem nézek az egére, csak mint a szomszédnak megmutatom. Rizs. És megfogod. De tudom, hogy az egér onnan kuksol a sarokból, de úgy csinálok, mintha nem venném fel vele a szemkontaktust. Igen. Egy igazi egérsuttogó vagy. Tehát felmutatom a rizs, azt mondom, rizs. És fogod. És még mintha így mondanád is, hogy nyami, finom de finom ez a kis mai rizsa. De jó kis rizs, de nekünk már erre nincsen nagyon szükség. Jaj, már annyira túllaktuk magunkat, meg amúgy is most már lassabban felszívod a szédrátokat, kell fogyasztanom a triatlon edzőm tanácsát. Megfogod, és nagy ívben abba az irányba, ahol általában a kerítés mögött a sztorifotósok szoktak elbújni, eldobod, és aztán pedig bemész, és becsukom az ajtót. De ott maradok, és látom már a függöny mögül, ahogy a kicsi kis egérke fény kapva rohan a kiló rizs után a kis pacskerjaival, hogy elérje. De ez már föntről a teraszról nézed. Van. Jó, és akkor a balkon korlátja mögül, akkor szépen felemeled azt a bazokát, amit egy váron nyitott a rohadt nagy szkádrakétát, és kilövöd az egeret. Az RPG-det, és leadsz egy lövés. A múltkor már majdnem sarokba szorítottuk, és nem tudtuk, hogy hol megy át, és aztán most találta meg a Viki a lyukat, hogy hol rágta át magát az ajtó, mondom, az ajtó alatt, a falon keresztül, ami gipszkarton, valahogy berágta magát, és le is fotóztam, hogy megmutatom, a külső teraszon meg megtalálta a lyukat a Vika, hogy jön be, tehát ő még évfélkor tegnap egeret hajkurászott, csak azért érezzétek, hogy mi sem vagyunk teljesen normálisak. Én néha egy ilyenekre ébredtem, amikor már nagyon aludtam, mert azt hitte, hogy ott az egér, de nem volt ott, de egyszer sarokba szorítottuk, és nem értettük, hogy hova tűnt az egér, és most találta meg a Vika lyukat, és a függöny alatt mindig az erőszobába, meg ott nincs függöny a nappaliba, ilyen rizs darabokat találunk. Tehát az, hogy hordja ki a kaptárunkból, vagy a maptárunkból. Nem lehet, hogy behordja? Tehát, hogy már lehet, hogy bevackolt tévére, és hordja. Simán lehet. Állítok, lefial. Én nem tudom, de állítok, pillanatok alatt ilyen 8-10 kis egérgyerek ott fog nekem rohangálni. Én nem félek az egértől, de tényleg, hogy minden vasárnap szakrálisan egeret üldözünk, az nem annyira jó. Mutatom a lyukat, hogy hol lett. Nem találtatok meg a DVD-ben, annak, hogy nem néztek a gyerekek a Lecsó című filmet is. De ez egy patkányról szól. Az nem biztos, hogy egér. Igen. Hát amennyire ti otthon vagytok a biológiában, lehet az még bármit. Na mondom, nézze, ott van a lyuk, oda rakod be most a Viki egy ilyen fekete ilyen parkett a darabot, vagy valami. Nem, ez a teraszunkon és a kő és a fa a terasz ajtó közé, ott a résen, ott megy be az egér. Ott rágta be magát. És ott megy át valahogy a terasz alatt. És ide berakott most egy ilyen parkett a darabot, vagy nem tudom, vetőd a lyukat. Lehet, hogy elhoztatok, de az évszigetelését nem. Az nem. Jó, mert ez egy nagyított fotó, ne úgy néz, rohadék. Inkább porszívozunk a teraszat. Az ott már, elmondom, az ott már az egér kaki, meg amit az egér odahordott, amit nem tudott bevinni a kaptárba. Jó, vagy magtár, vagy ilyen egérjuk. A lyuk megvan. Fogsz egy kis kalapácsot, igen, pár szegecskét. Hozzá egy XXL-es kotont, ez már jól rászögeled körbe, a luk köré rászögeled, és akkor befele jön az egér, akkor beleszalad a kotonba, és nem de teszek a kotonba egy diót. Az jó, a végére, igen, hogy lássa, mint amikor az alagútba mész, hogy lássa, hogy az alagút végén ott egy dió. Vagy valami más férje dúsa. Hát ezt tudod, hogy nem lesz baj, most úgyis fel voltam pumpálva a versenyre. Ja, hát most olyan a termés. Most olyan, te érted, most tele vagyok mindennel. De akkor más nem is kell, mert akkor beleragadtál. És akkor ugye elkapom. Akkor ez a cserepes történet, ez nem működik. Hát mozgás nem nagyon érzékelő. Látom még. A mozgásérzékelő ezt nem fogja nem, meg, ezt nem érzékeli. Olyan ilyen, annyira ilyen. Ezt nem érzékeli a mozgásérzékelő. Ilyen meseszer, túl meseszer. Úgy lehet jó, hogy a diót összekötöd egy gyufaszállal. Igen. A gyufaszállal támasztod ki a cserepet, és a diót beteszed középre, és úgy van rajta a cserép. Hát de kikerül a gyufaszállat, akkor bemegy. Az nem baj, de akkor elkezdi húzni a diót, érted? Ami kirántja a gyufaszállat, ja, össze van kötve a dió meg a gyufaszál, és akkor szépen rá a cserép, a kis lukon megtekinted reggel, mint Fazekas Sándor főművészügyi miniszter, ő szokott megtekinteni, így benézed. Ott látom. Ott van! Alátolod a izét, és napon is kész, megvagy. És mi van, hogy a természetes ellenségei közül próbálsz meg beszerezni egyet, például a Bodzalitól? Ne, azért ne? Egy így jó. Ha igen, egy rohadt nagy boát. Nagyon jó, ez most hívd ki az egeret egy bicikli versenyre a Ligetbe, aztán nem mész el. És ő ott lesz. Ott áll a kis egér 23-as rajtszámmal, a kis pici mountain bike-en, körbenéz, és meg ott érzek, de hülye vagy, azt hittett, hogy elmegyek. Há, nézd, de hülye. És ott levadásszák a Ligetbe. Oda hívok profi egérrel, kapok. Kis nadrág áll az egér a kis mountain bike a 26-os rajtszámmal, néz körbe jobbra a balra sisakjába, hogy hol vagyok. Én Otto Héderelek, és írja, riasszom az embereimet. Ha láttok a Hősök terén egy egeret 26-os rajtszámmal, az az emberem, kapjátok el. És pici Montin ott vár. A japán turisták között a Hősök terén áldogál. A rajt. Jó, de szerintem sokkal jobban érdekelne egy kerékben futó verseny. És abban jó is. Abban még jók is az egerek. Figyelj, a Beninek a játékai között nincsenek ilyen műanyag kígyók? Mindene van. Na. Ilyen műanyag játék, kacat, lesz katona. Leszorszod a pár ilyen, hogy hívják ott, ilyen madárpókot, ilyen műanyag madárpókot, még pár műanyag kígyót. Lehet, hogy meg tudod. Igen, simán lehet egyébként, hogy de azt jelenti, hogy dióval támasztott ki, nem igen. Visz, négy egeret fogtam meg dióval is cserépen. Mondom, hogy anyám jól mondja. Tényleg? Bemegy valahogy az egér a cserép alá. Igen? És maga felé húzza ki a diót, és úgy esik rá. Már ki pont maga mert hülye az egér, és nem tudja, hogy fölötte van egy cserép. Rácsavarodik a farka befelé menet. Nem tudom, hát valahogy, vagy ő megfogja az egeret, és elkezdi tolni. És diót. A diót, de igen. De akkor ráesik a nyakára. Na, akkor az igaz, akkor nyakára esik. De valahogy, és akkor ő még pont úgy tolja be, hogy utána csapódik le a cserép, érted? Tehát nem, az de lehet, hogy működik. De a pálcika mellett nem is tud elmenni, csak a pálcikán keresztül? Nincs pálcika. Nincs pálcika, a dió van, meg cserép van. De várjál, pucolt dió vagy héjas dió? Héjas dió. De mit csinál a héjas? Ha megpucolja, amíg vár rám, hogy kiszabadítsa. Aha. Kis kalapáccsa. Kis kalapáccsa feltöri a dél, kis gazdám, megpucoltam, csak engedj ki innen. És de, akkor én elengedem. De jó is jó, vagy csak jó? Hát a de jó az viszonylag poros, tehát igen, az nem annyira szerencsés. Nem, azzal ijesztett meg egyébként anyukám meg a Vikis, amikor mondta, hogy ezek bemennek utána. Hogy oda költözik. Egyrészt a frászit. Nem, oda költözik, de nem, hanem hogy megesz, megrágja utána a kirág mindent, a ruhákat, bemegy a bútor, tehát hogy adjon rá mindent. Hát én csatlakozom, elmegy a digim, nem tudom, kizét, jó, ezt szóper néz. Ja, így a kirágja a bringán gumit. Érted, falon róg a bringán, mert azért fontos nekem a bringán. Annyira fontos, hogy lesen vesz. Nagy kárt tegyen a versenybringámban, hogy nem tudok elindulni a triatlon versenyen, basszus. Elrágja, ahogy bóvdenokat. Érted, bóvdent elrágja, hogy csak hogy állok meg a láncidon majd a következő versenyen, nem Feri? Érted, hát, annál a sebesség. Nagy baj lesz. Életmeszélyes. Akkor ugye fel, rohadt kis nyomba tegér kárt tesz a bringámban, nem, aztán még a végén nem indulok el a versenyen, az meg aztán milyen ciki lenne, nem? Hogy, hajra, akkor hogy állsz meg kontrával? Még ilyen, az ellenségeben az egér, mert mit akar? Megvan, azt mondják, hogy fél dió. Fél dió? Fél dió? Fél cserép. Várjá, fél tégla? Nem, fél tégla és egy nagyon nagy ütés. Fél dió a cserép, de hogy befelé áll a diónak azon fele, ahol ugye nem fedett. És ha maga felé húzza? Akkor bemegy, nem, akkor elkezdi enni, tolni, kitolja. Ja, értem. Puff, és tehát azt mondja, maximum az orrára koppint. Itt ez a fél dió, megkerülöm, mondja a kisegér, bekerül van. Már a cserép alá, ott meglátja a diót, ami nyitva van, elkezdi rágni, paf, és vége van. Tehát akkor így kell elkapni. Jó, ma felállítom. A csapdát. Jó, legyen így. És utána kirakok egy cserepet. Nem kockázatos? Nyugi, az mindig áll. De megcsinálom, mert nem jó, nem szerencsés. És akkor Beninek fogok egy egeret. PET palackból is van egész. Az hogy csinálod? Nem tudom, csak a hallgató írja, majd mindjárt ránézünk. PET palack, az is jó lehet. És akkor vagy csináljam azt, hogy végig rakok dió vagy rizs darabokat a csapdáig? Tehát legyen egy ilyen ösvény, mint Jancsi és Juliska, hogy szedegette össze a kis magokat, vagy kavics darabokat, csináljak egy ilyen, az étkezőn keresztül elrakom a csapdáig a rizs szemeket? Legyen egy ilyen ösvény, hogy oda vezetem az egeret? Jól lakik. Uh-huh. Ez is igaz, mi van felénél jól laki? Azt mondja, aha, azt mondja, aha, odáig már nem megyek el, úgyis olyan csapdaszerű. Meg már teleszobáltam magam. De kész vagyok, basszus, na majd holnap. Igen, és kirakok így át, egy 8 kilométeres ösvény, gyere benni, még a kanapé mögött is elvezetjük ezt a kis ravaszegeret. De ez azért jó egyébként, mert annyira daggat lesz, hogy kifelé már nem tud kimenni. Ez is jó. Mert beszorul. Igen, felhízlelom az egeret, mire odaér, és utána elkapom. Jó, nem, azt nem akarom, hogy te nem akarom nagyon csapatni. Az nekem kicsit kegyetlen. Tehát nekem nincs bajom vele. Kipróbálok, hogy humánosak. Figyelj, a hangya, felejtsd el a hangyákat. Tehát ez mindenél durvább. Ez sokkal veszete. És hallod éjszaka, egyébként nem egyszer hallottuk, hogy neszel. Tehát, hogy így kicsit motoszkál, kicsit rohangál, olyan, mint kicsit valaki kaparna, valaki pakolna, tehát egyébként bent van. Nem tudom már hányan, de hogy ott éldegél, érted? És kicsit olyan, mint a pofádba rögne. Tehát ebben nem is az olyan, hogy elkapd az egeret, hanem az van, hogy ő kicsit kijátszik téged. És azért, érted, azért két lábon járunk, van egy 130-as íkunk, azért ne játszom már ki egy egér. Érted? Pedig kinek mi és jó, hát igen, győzik egy 90-es íkunk. Na jó, igen. Érted? De mégis, szóval, hogy és Egy kis cickányfajta kijátszik téged. Hát azért az... És nem látod azt a szemébe, amikor ezen a cserepes trükkön gondolkozol, hogy ő is azon gondolkozik, hogy az Istenbe tudnám elkapni ezt a csávot. Kiköltöltessem a lakásomból. Simán lehet, hogy vadászik rá ez az egész. Érted. És lehet, hogy kommunikálnak egymással. Érted azt, hogy azt hiszed, mert anyádnak bejött háromszor. Majd nálatok is beszopjuk. Igen, tőle jöttem, anyától szocializálódtam, engem nem kapsz el kis köcsök, mondja az egér, és izé lakmározik a bioköleszből, a spejzből. Figyelj, ha hangya ellen hangyász, akkor egér ellen egerészői. Madarakat szeretitek? Érted, ott lenne, ott szépen, és akkor... Érted, ezt hallom, lesz, és meg is vagy. Érted, te nem ártasz az egérnek, ott van a természetes ellenség, érted, az egerészőjöveket is kell etetni valamivel. Igen, viszonylag nehezen venném, hogy mindig neki repül a csillárnak, de egyébként nem jó, zavar. Amíg el nem kapja az egeret, maradhat. Mondjuk, ahogy ismered, vennél te mindent. Mire odaérni, elfelejteni, hogy mit kell venni, és vennél halászost. Igen, nézne a nappaliba. Megérkezik. Két halászossal, egy pelikánnal, meg egy vörös kócsaggal. Sigyülnének, és Bali, mit vettél? Egerészvévet kellett volna. És ott állap ez egy nagyon szép pelikán. A vállamon. Igen. Nagyon szép a lakás, de mit keresnek itt a flamingok? El akarjuk kapni az egeret. Te hülye, ezek flamingók, nem egerészvévek. Na jó van. Ha van valakinek hasznos tippje, drágák vagytok, akkor elkülditek. Köszönjük szépen. Egérből csótágyból nincs olyan, hogy egyírja valaki. Az a rutin hangján szólt ő. Jövünk vissza nem sokára, és hívunk egy biztonságpolitikai szakértőt. Egy biztonságpolitikai szakértőt. Karjányit hívjuk. Mit tud ő az egerekről? Mert hogy Putyin újra meglátogatja, hát hogy is mondjam, a jobbágyait. Érkezik Hűbér urunk, úgyhogy vigyázz rá, Budapest. Ő urasága megint meglátogat minket. Igen. Ide jön. Hozzánk jön. Megnézi a gyarmatot. Szeret jönni. Így most már ez a második, ugye? Vagy harmadik? Amikor kedve támad, erre jön. A Cárevics vizitál a muzsikoknak. Jön a cár és meglátogatja a jobbágyokat. Úgyhogy erről kérdezzük majd egy picit. 5-8 óra jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk pontosan. Ja nem 9 óra, de még 8 óra után vagyunk 9 perc. Álló mindenkinek M0-ás, az M7-es és az M5-ös között oda-vissza tökéletes. M7-es Siófok és Budapest között szintén Könyves Nándi küldte nekünk, köszönjük szépen. Leestem lábról, szó szerint nem tudok lábra állni, kimarad a csütörtök a francba. Ó, látom, írja Ancsa. Igen, hát ez egy szörnyű dolog ez a betegség, tudom én, és tudom milyen, amikor az ember megígér, oda megy valahol, aztán nem tudom. Ráadásul egy húznak a kerékpár utakért. Tekertem, készültem hónapok is, nem tudok elmenni. Azt mondja, hogy Bali, olvasom, hogy ellenet háború folyik, az egér csak felderítő. Csak azt nem értem, miért kínai. Miért kínai? Nemzeti egérre nem volt. Bushman is küldte nekünk. Igen, egyébként lehet, hogy kémeket akarnak a lakásba tenni. Mindenesetre zajlik a háború, de majd elmondom. Itt nagyon jókat küldtek nekem SMS-ben is, hogy mit kell csinálni. Uh-huh. Van a bio egérfogótól kezdve gyerekek. Itt minden külön van. Külön. Használt macska alom írta valaki. Az nagyon jó. Szerintem azt csak rád akarják sózni. Van belőle 30 kiló húgyszak, kaki. Ja, igen, van benne, tehát hogy így, de megszabadulnak tőle. Van egérfogó gazdaboltban, egy bizonyos márka, ami hát sajnos kegyetlen, de konkrétan este lerakta egy ismerős, azt így durva, nekem hajnalra elkapta. Tehát, de egy rakás olyat küldtek egyiket a hangot, és ezeket tényleg külön köszönjük a Viberen. Nagyon helyesek, igen. Amik nem oltják ki az egérnek az életét. Azt, hogy utána mit csinálsz az egérrel, átdobod a szomszédba, vagy beülteted az autóba, magad mellé teszed szépen az anyósülésre, elviszed egy másik megyébe, vagy mit csinálsz vele? Mert a szomszédba szerintem simán visszajön. Ja. Nem? Az igaz. Viszont a bodzolitól nem. Nem tudom, tudod, csak így a gyerek miatt ő már tudja, hogy van egerünk meg minden, és hogy keresi, kutatja, és úgy tudod. Repül, gajról, húhok közben. Nem, valahogy így, szeretném tudni, reggel lemegyünk, és akkor ott motoszkál, kirakjuk együtt, és akkor úgy megmentettük az egeret, és akkor nem egy ilyen szomorú sírás a vége. Kegyetlen. Fekszik egy ilyen pépézúzott egér, ott egy fél dióval a szájába, tudod, kiguvott szemekkel ott, és akkor ott kidobott. Szóval ez a gyerek szerintem ebbe egy kicsit belebetegedne. De hát az élet könnyörtelen, hát tudjuk. Hát az élet egy pozitív halna irányba, hogy nem elhordja a cuccokat az egér, hanem lehet, hogy ő hordja be hozzátok. Az is lehet. Azért az a rist. Elmegy, mit tudom én, ledarálja, vagy lekaszálja a búzát, behoz belőle egy kicsit lisztet, hoz kenyeret, süt az egér. Hát nézzük a jó oldalát. A körtefához, kúthoz. Ja, az... igen, az egy másik, igen. Agyvizet. Megfullad, lehet, hogy mit tudom én, tényleg süt nekem 10 palacsintát, hétvégén berakja, fölrakja az asztalon, amit te csinált a palacsintát, nem, itt van 10 kakos palacsintát. A kis egér csinált. Akkor ez nem torta darabat. Igen. A másik, hogy azért a kakos rendesen. A mák. Csináljad, hogy be kell állítani az egeret úgy, hogy ne sajnálja, hogy árt nektek. A reggelre csinálj magadon, én tudom én, ilyen kis ízéket, ilyen kis karmolásokat. Ja, Istenem, rendszer, sérjetem. Az egész. Nézd, át akarta harapni az ereimet. Gajára jönni. Nézd, a nyakam is mi van benni, látod, meg akar támadni alvás közben, és ez csúnya, gorosz egér. Azt mondják, az egérvíz lehet, és az ürülék fertőző lehet. Nálunk berakták magukat az evőeszközökhöz, ne tudjátok meg. Tehát, hogy... Azért van a betegséget, mert már megfertőződött. Hát gyerekek, már mi van, ha egérkórban érte? Egérhepatitiszem van. Mi van, ha belet is állt a torkod? Ez már egészen a tüdőmig érte, soha hallott, hogy rögök. Nem ott a házi orvosod, hogy én még értem, láttam. Balázs, ne aludja nyitott szája, mert ha egerük van, belepisi, mondom, doktor úr, most mondja, képhet egy rohadt egeret üldözök a lakásba. Hát ezért vannak ilyen állapotban őrgőim, érte? Minden éjszaka belevizel egy egér a számba. Aztán az arcomban röhög és elslitszol, nézd meg. Hát van ilyen. És egy ilyen furcsa érzéstől vezérelve felriadsz éjjel, és azt látod a besütő holdnak a fényénél, hogy lenézel egy a szád irányába, és háttal egy egér van, neked picit felemelt farokkal. Mint egy latrina szélén az alsó ajkadon. Elkezdem mozgatni az orrom, az egér kicsit hátra, ez kacsint egyet, és mire kijövök az álomból, és nyúlok érte, addigra már fölhúzza a nadrágját, kicsit elkaparja, amit pisít, tudod, kapar kettőt, és leszarad gyorsan a tököm irányába a paplan. Viki rám szól, hogy halkabban, mert fölébred a gyerek, de közben nem tudja, hogy egérpisitől fuldoklomot, mert az egér minden este kicsit megaláz engem azzal, igen, hogy a gazdájának a szájába pisil. Ez simán lehet egyébként. Ezért van a betegsége. Egyébként lehet, hogy tovább is megy. Tényleg, ez a megalázás volna. Lehet, hogy csak összeseggezi a szádot. egy kicsit verten rajta. Meg van, hogy ilyen kettőkor fölkések, azt mondom nektek másnap, gyerekek, fura, de egy tverkelő egeret láttam a fejemben. Bali, már megint nagyon készen, hogy nem, higgyétek el, egy egér ott tverkelt az arcommal. Aztán valamit a számba engedett, és elrohant. De már mondtam, hogy van egerem, higgyétek. Ne, Bali, ne, ez tényleg durva lenne. És kiderül, hogy tényleg? Nem, van egy használtam a szőlőzsírt, és mégis hogy csillog minden reggel a szád. Ez az egér egyébként rádióegyet hallgat, szereti a műsort, és azt mondja, na Bali, akkor beletverkelek a szádba. És minden éjszaka ott verkel az arcomon, érted? Na! Putyin, gyerekek, osztály, vigyázz, jön a főnök. Így van, megnyitó ünnepségre, aha, ugye? És ha már itt van megnyitóra, azt mondták, hogy akkor kicsit beszélgetünk. Cselgács VB. Főnökkel. Kicsit nem olyan ez a Putyin történet, hogy így nyújtózkodik egyet. Nagyon olyan. Nyújtózkodik egyet, így a kastélyából kinyitja az ablakát. Nem, azt, a dácsájából. A dácsájából, és azt mondja, hogy melyik tartományomat látogassam meg, hova menjek. Putyin úr, éppen Cselgács VB van Magyarországon, intézkedjenek, meglátogatom őket. Oroszország nem CCCP. Putyin úr, Cselgáncs VB a Magyarországon, rendben, intézkedjenek, foglaljanak egy szobát, éjszakára megyek, meglátogatom őket, és ő jön. Mert most ő megint jön. Ripon? Nem, Budapesten. És mindenki vigyázzon, érkezik Putyin, csatorna fedeleket megint elindulnak lehegeszteni, erre szerintem közbeszerzést írtak ki, vagy hát kiírtak, de tudjuk, hogy kinyerte. Minden évben legalább 2000-4000 csatorna fedelet le kell hegeszteni, nehogy Putyint alulról lője le. Vigye a szamba, valaki múltkor itt volt, lehegeztették. Egyébként tényleg, amerre megy. De fölvették utána, hogy leszették a hegesztést? Persze, vagy az nem, úgy nem, hagyták. Persze, nem tudjuk, hogy ki csinálta Borc, mi Borc, ti Borc. Nem tudjuk, hogy ki volt. De nekem kicsit olyan ez a Putyin látogatás. Ő most meglátogatja a hűbéresét, a tartományt, megnézi a birtokot, kilovagol, mennek mögötte ugye a lovas testőrök, akik lovagolnak, körbenéz egy kicsit, és megnézi a kucsmáskodákok, és megnézi, hogy mi felé, hogy működnek most a jobbágyságék itt Magyarországon. Hadd ünnepeljenek. Az ő kis tartományában. Kicsit őt most itt. Nagyon várjuk, hajlongunk, nagyon csókolgatjuk, jön Putyin és megnéz bennünket, nem? Megáldja egy pópával, megáldja a tataminkat. Igen. Fog vajon küzdeni egyet? Hát szerintem csak most a küzdelem. Igen. Szerintem tökre benne van, hogy megérkezik, megnyitja az eseményt, majd egy ilyen. Ő nyitja meg? Hát ez biztos vagyok benne. Mertük volna más adni gyereket. Hát akkor nem jönne. Lett volna regula. Akkor nem így jönne, hanem fegyverrel. Gyorsan egy átöltözés, és utána föllép a tatamira is egy küzdelmet benyom. Hát, nem tudom, figyelj, azért az egy veszélyes dolog. Veszélyes dolog azért küzdeni szerintem a Putyinnal. Felkérnék mondjuk szegény Borbarnát a maga 128 kilójelbe, és veszítenie kell. Tudod. Valamit dobjon már rajtad, valamit engedjél, valamit, egy karrás magadra. De nehogy baj legyen, nehogy baj legyen. Egyébként tényleg borzasztó, tehát ünnepeltünk, amikor elmentek, nem? Itt voltak 50 évig, érted? És most megint vigyázba állunk, mert jönnek. Szóval, hogy ez a régi rossz kort idéz, ne? Jön Putyin, már idén már 40-50, meg jövőben is jön, meg mindig jön, de most akkor jön Putyin. És akkor most nagyon reszkedünk, nagyon vigyázva állunk. Ő egy kicsit itt körbe lovagol, pojácáskodik, majd elvonul. Meglátogatja a hű tartományosait, kicsit megnéz bennünket, azt mondja, minden rendben a birtokon, és visszalovagol, nem? Hát azért megvereget, parolázik egyet. Volt itt, amikor tapsoltunk, mikor elmentek, nem? Örültünk, hogy végre az utolsó is kivonult, megtapsoltuk, mennyi, húzzá anyádba, itt voltál 50 évig, most meg megint az van, hogy vigyázba állunk. Most már hányadszorra érted, jön a Putyin. Most meg megint vissza. Na, fölhívjuk mindjárt a mi biztonságpolitikai szakértőnket, Tarjányi urat, mert ő nagyon készséges, mindig elmondja nekünk, hogy ilyenkor hova jön, mennyit teszik, hány csatorna fedelet ragasztanak, fóliáznak, flexelnek, hegesztenek le, és egyáltalán milyen felhajtáson körülöttem, mert ő azért mindig nagy felhajtást csinál maga körül. Hát emlékeztek, hogy kamútvonalak voltak, hát tavaly, vagy a múltkori látogatásnál is, ugye, hogy erre jön M3-as, nem, izé, Feri, egy gyors forgalmi. Ali Henry megy, ne. Akkor kiállunk. Az Ali Henry megy majd Kispesten, azt mondja, hogy igen, a Bozsik stadionnál lesz. Majd a kispesti nyugdíjasok nehogy levadásszák egy távcsöves sörétessel. És aztán végül nálunk a Tarkő utcában vágtak át. Itt van velünk Tarjányi Péter. Gyerekek, csak a mi kedvünkért kelt föl, mert most jött haza éjszaka. Hello Péter, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Csáó. Nyaralás. Ilyenkor kell hazajönni. Hát látjátok, megjött Putyin, én is hazajöttem. Hát mindenkit hazarendelnek, ilyenkor vigyázba kell állni. Igen, vigyázba állok én is. Jön a főúr, a jobbágyok pedig vigyázba állva várják a főúrat, és uvickolják a várost, hogy szépnek lássa a kis tartományát. Na, ilyen nagy csapattal érkezik? Mit tudunk most róla? Vagy ez most csak egy ilyen kis judo VB látogatás, ilyen szolidabb a delegáció? Hát igazán nincs különbség. Tehát attól, hogy igazán ő most a világbajnokságra jön, és egyébként halkan mondanám, hogy ez a marketing része, tehát nyilvánvalóan nem csak emiatt érkezik, tehát nyilván ennek nagyon komoly politikai, biztonságpolitikai és egyéb gazdasági okai lesznek, ami azért érdekes, mert most így, ahogy fölkeltettetek, végigolvastam gyorsan, és én nem látok semmifajta nyilatkozatot a tekintetben, hogy egyébként a mai látogatásnak mi a valódi oka. De nagyon szeretjönni, hát most már azért volt egy párszor, és úgy többször eszébe jutunk, hogy úgy mindig ide ugrik. Hát ennyit azért politikai vezetők nem jönnek, persze jött a Natanyahu is, akkor is nagy felhajtás volt, de azért... De így van. Igen, tehát hogy szeret a Putyin hozzá kérni. De neki nem Netanyahu nem ízlett annyira flódni, mint a Putyinnak az orosz krémes. Nyilván egyébként ennek oka van, tehát én azt gondolom, hogy a térségben, és ezt többfajta módon közelítik meg, de a térségben azért Magyarországhoz kapcsolódóan Oroszországnak vannak gondolatai, és hát úgy látszik, hogy ez a gondolat itt termékeny talajra hullott, és itt hasonlóképpen gondolkodik sok minden más. Gazdasági, biztonságpolitikai szempontból ez egyébként Európában nem annyira tetszető, de hát ez van ténylegesen, ahogy mondjátok, én nem is tudom, az elmúlt 3 évben, vagy 4 évben 5 vagy 6 találkozó volt a magyar kormányzat, illetve az orosz vezetés között, nem csak Magyarországon nyilvánvalóan, hanem Oroszországban is. És hát ilyenkor nincs különbség. Tehát az, hogy ő besétál és megnézi nyilvánvalóan a judo VB-t, ami egyébként tényleg érdekli, mert ő egy komoly sportmúlttal rendelkezik. Hát ugye 70-es években a leningrádi cselgáns bajnok volt szambóban. Ugye azt szokták mondani, nem annyira ismerek itt Magyarországon, de ugye a cselgáns oroszországi megfelelőjének mondják ugye a szambót, ami egyébként egy ilyen fegyveres és fegyvertelen harcművészet, orosz népi birkózást is szokták mondani. Tehát ezeket egy komolyan... Nem, hanem a szambó az a katonai kiképzés, az orosz katonai kiképzésnek az alapja, ahol egyébként nem csak fegyvertelen harcművészet, hanem fegyveres közelharc rész is van egyébként, és hát ő ezeket tényleg komolyan gondolja, és komolyan is csinálta annak idején. Hát most azért 65 évesen nyilván egy kicsit gyengébben műveli ezt, és ilyen szempontból elsősorban nézőként van jelen. De azt gondolom, hogy... neki. Az utóbbi 10 évben az ukik beleugranak a dobásokba egy picit. De olvastam egyszerről, az baromi érdekes, meg talán erről már róla is beszéltünk, hogy a kajához az alapanyagot, a matracot, az ágyneműt, a rengeteg szobát lefoglalnak, a szobába senki nem léphet be, ők cserélnek mindent, a tisztálkodó szereket lecserélik sajátra, a gyümölcskosárba csak otthonról hozott gyümölcsöt lehet tenni, hoznak orosz szakácsokat, ilyenkor takarítókat, pincéreket. Tehát, hogy igazából az, amit a szálloda nyújt, még az sem elég, mindent lecserélnek, mindenről tudnak, az utolsó utáni törölköző és ágynemű is az övék, ők hozzák, és nincs olyan, hogy a szálloda, a Four Seasons szálloda törölközőjébe törölközön Putyin. Nehogy ha mérgel van, vagy poloska legyen benne. Tehát, hogy elképesztő, felkészültek. Igen, nyilván akkor, amikor ez több napos látogatás, tehát ilyen szempontból egyébként mindig van egy ilyen vészforgatókönyv, hogyha valamilyen szempontból, akárha egy napra érkezik valahova, de hogyha onnan nem tudna tovább indulni, tehát ez nagyon-nagyon extrém, és erre általában 0,000 ezrelék az esély, hiszen valahogyan megoldják, de fel van készülve igen a stáb arra, hogyha abban az adott országban ott kell maradni, vagy hogyha úgy érkeznek, hogy több napra, tehát 2-3 napra, akkor bizony minden saját alapanyagból, saját csapattal, saját szakáccsal, tehát ez egyfajta burok, hát nem tudok rá mást mondani, tehát egy ilyen biztonsági blokkban él, és ezt a biztonsági burkot akárhova megy, most akár Dél-Afrika, akár az északi sark, teljesen mindegy, tehát ezt a biztonsági burkot tartják körülötte, és ez minden egyes látogatásnál, amikor Magyarországra jön, ezt megkövetelik egyébként a magyar biztonsági szervektől, és egyébként ők is próbálják ezt tartani. Egyébként azt kell, hogy elmondjam, hogy általában, és Magyarországon szinte 100%-ig mindig egyébként a magyar csapat az, amelyik meghatározó és az intézkedésekben elsődleges jogosultsága rendelkezik. Tehát miközben ez a biztonsági burok körbeveszi őt úgy a közvetlen orosz csapat részéről, óriási erők mozognak annak érdekében, hogy ezt az egész hátteret itt biztosítani mozgatják, tudják. Az önéletrajzi könyvben benne van egy tök jó dolog, hogy elsősorban újságokból szerzi az információt, az netet nem szereti, de a róla készült vicces videókat mindig megnézi. És jókat nevet. És aztán megtalálják a videókészítőit. Az már egy csendesebb lépés. Hogy ezt nagyon szereti például, vagy hogy az is érdekes történet, hogy az irodájában alig vannak technikai berendezések, a lehallgatás veszélyét így próbálják minimálisra csökkenteni. Tehát nem egy Trump, aki viszont előszeretette használni. Jó, azért nincsenek nála technikai berendezések, mert már a villanykapcsoló sem érti. Szombaton, vasárnap is dolgozik. Ezt egy kicsit azért pontosítanám, tehát hogy az lehet, hogy a közvetlen környezetében nincs, de a konvojban, tehát ő ahhoz a 3 vezetőhöz tartozik, tehát például az Egyesült Államok elnöke, az orosz elnök, vagy az izraeli miniszterelnök, akinek bárhol van a világon, olyan közvetlen elérhetőséget kell biztosítani a hadseregükhöz, a légierejükhöz, amit egyébként maga a konvoj tud. Tehát lehetséges, hogy nála nincs, de ezt higgyétek el, és a hallgatók is higgyék el, hogy abban a konvojban, illetve abban az autóban minden olyan tömegkommunikációs és ilyen titkos kommunikációs eszköz rendelkezésére áll, amivel innen persze, hát azért az nyilván fura lenne, Blahán megállnának telefonálni, és egy kártyás telefonnal ott próbálnak Kremlőt fölégni, hogy adjátok már egy százas, mit kell ebbe bedobni már a kocsiba, tudjátok, hát Putyin nem szeretne ezt, hát nyilván baromi felkészültek, persze, hát hogy ne, azért ezt az ember nem vitatja, bár most ugye ez egy villámlátogatás, tehát most én csak azért soroltam az ágyneműt meg minden, mert ugye érdekesség, hogy ha mondjuk itt alszik, most jön, itt van és repül, nyilván ez egy ilyen rapidabb dolog ilyenkor. Nálunk is vannak egyébként ilyen speciális igények, mint én, hogy Orbán Viktornak van egy, mit tudom én, egy ilyen kis hasonló cágja, amit visz magával, egy felgöngyölt műfüves pálya, hogy tudjon dekázni Szijjártó Péterrel a ilyen időkben, vagy esetleg egy disznópörzsölő, vagy ilyesmi, hogyha valami... Kettő darab összehajtható rapid kiskapu, amit bárhol ki lehet rakni, és egy kicsit lehet fejelgetni. Tudsz erről? Nem, hát a magyar, tehát most nem Orbán Viktorról, tehát a magyar miniszterelnökökhöz kapcsolódóan elsősorban az, ami egyébként megegyezik a külföldi kollégákkal, az egészségügyi és mindenfajta orvosi ellátáshoz kapcsolódó olyan rendszer, adott esetben az adatai, akár az itthoni mozgása során az autóba olyan eszközökbe helyezve, amin keresztül bármilyen fajta sérülés esetén azonnal el lehessen látni. Most ez megint akár azt is jelenti, hogy egy kisebb fajta műtétet el lehet végezni, tehát akárhol. Tehát, hogyha valamilyen baleset történik, akkor az elsődleges orvosi ellátás mentén nagyon komoly orvosi segítségnyújtást tud kapni egy ilyen védett. Hát azért bekerülne a János kórházba, és ott 3 órát várna a röngenre, azért ez nem lenne szerencsés. Hát, megértem, hogy saját orvosi stábja van ilyen. Hát Putyin úr, ez is még 23-an vannak magát, üljön már, azt várja már ki a sorát, mert mindjárt berakjuk a röngenbe. De 3 órája itt ülök, annak a röngen, ezzenek már meg legyenek szívesek, és balták ki a fejemből. Tehát, nyilván persze orvosi stáb is, hogy ne. Saját vért is hoznak állítólag, tehát hogy ennyire felkészül, bárhol meglövik, tudják, mi a vércsoport, be van készítve, szóval nagyon felkészültek. Ez egy komoly csapat. Azért azt meg kell érteni, hogy ez az egész rendezvény, tehát most tényleg egy villámlátogatás, de egy ilyenfajta villámlátogatás mentén, amikor a politikai vezetők akár egy negyed órára, fél órára leülnek beszélgetni. Például mostan és pont Putyinhoz kapcsolódik, amikor Obama elnökkel az egyik találkozón, és ez a világsajtó előtt zajlott, egyszerűen leültek egy sarokba, és ott egy asztal mellett, mint egy 20 percben, 30 percben a legkomolyabb dolgokat pillanatok alatt végig tudták beszélni. Tehát a politikában és a biztonságpolitikában egy negyed óra, fél órás találkozók alatt is hihetetlen dolgokat lehet elintézni. Tehát ezért érdekesek, és ezért kapja föl a fejét a világ minden vezető elemzője, biztonságpolitikai tanácsadója, amikor 5-6-szor történik 2-3 éven belül egy ilyen találkozó, mert ez egyszerűen nem természetes. Tehát, hogy itt biztosan vannak olyan gazdasági és politikai döntések, amelyek nem hogy Oroszország, nem Magyarország. Itt egy nagyon rövid beszélgetés lesz. Paks 2, rendben lesz. Megvan főnök. Köszönöm, megvan főnök. Jó, akkor még itt van egy hátizsák hasadóanyag, csak így grátis, jó? Kész vagyunk jövőre. Igen, főnök, meg vagyunk jövőre. És már megy is, tehát ez egy rövid beszélgetés lesz. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mindig hasznos, amit mondasz. Hagyunk pihenni téged, aludjál, vagy pihenjél. Jó? És magyarázkodni, hogy megint nyilatkoztál nekünk. Péternek köszönjük szépen, ciao, hello. Igen, 2 perc, pontosan 8:30, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na már itt is vagyunk, 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Igen, azt láttam, hogy van ilyen kezdeményezés, Fred is mondta, hogy 1-2 utcatáblát átragasztottak, visszaragasztottak. Régi térnevek ki, hogy jön a Putyin újra. Király út, Majakoszki, Elszabtér. Igen, a Momentum ugye tiltakozik. Marx tér lett, november 7-e teret csináltak, felszabadulást tér, élmunkás tér, emlékeztek ezekre egyébként? Sztálin tér, Kumbéla tér, Lenin körút, ugye hát a nagy nevek, amik most azért már hál' Isten legtöbb esetben más névre hallgatnak, de igen, átragasztják őket újra, vagy átnevezik őket újra. Jön a jön a Putyin, ugye mi is erről beszélgettünk egy kicsit, hogy sokszor jön, és hát felhívtuk talán Lenyi Péter biztonságpolitikai szakértőt, csak kicsit elemezgettük a látogatást, és próbáltunk belelátni be a nagyon bonyolult és nagyon komplex rendszerbe, amivel egyébként Putyin biztosítják. Érthető okok volt, tehát ezt nyilván senki nem vitatja, de... Ez mindenki másnak is járna egyébként. Hát véletlenül, mert Netanyahu itt volt akkor is. Itt ugye mi a Putyinnak a látogatásainak a sűrűségéről beszélgettünk, inkább azért, hogy jön egy nagy fejes, most legyen a Merkel vagy a Netanyahu, azért mindenkit nagyon biztosítanak, meg mindenki nagyon vigyázzak, ez nem meglepő. Más aspektusból közülte sokkal igen. Inkább az, hogy hányszor jön, nem meg annyi. Hogy jön. Tehát igen, ő most... hogy elgondolkodik az ember, hogy annak idején nagyon sokat nyaralt a Krímben is, aztán mi lett a vége? Igen, ugye, igen, annak is csúnya vége lett azért. Túl sokat járt oda. Na, ja, kapták közben egy üzenetet egyébként a Meridától, hogy most egy új szériát szeretnének kihozni, a Depo Elite. A Merida, a Bringa márkacsok mondjuk el. Igen, és úgy szeretnék, hogyha a Depo márkának te lennél az arca. A Depoig szabad az út. Elmondom nektek, hogy szombaton senki nem depózott úgy, ahogy mi Ferivel depóztunk még. Ezt csak mondom, hogy mi úgy bedepóztunk ott, úgy bedepóztunk ott a sivatagba, a Lupán egyébként 38 fokban. Nem, ilyen meleg volt. Embertelen hőség. És közben ott hédereltek a parton egyébként. Már ráláttál a strandra, igen, de mi fönt voltunk, mert fönn volt a depó. De ott már lent, hát ott már a gerendaiek nagyba bömböltették az utolsó augusztusi hétvégét. Nagyon szépen megcsinálták egyébként. Nagyon szépen megcsinálták. Na, viszont volt több előnye is ennek a történetnek, hogy ugye tudtam egy kicsit internetezni. Az egyik a Mayweather meccs, amiről beszéltünk, azt mondtam nektek. Jaj, várjál már, ne menjél el. Hát ja, jó. Az nagyon vicces, ott már vasárnap hajnalban készült a versenyre, korán fenn volt, mondom, Feri, írtam, hogy mi van, meg nem, meg mondom, néztem a Mayweather meccs, az elküldtem neki, van egy rossz hírem. Tudom, hogy nem látta, hogy nyert a Mayweather. Ez a hajnali háromkor fönn voltam, mert nem nagyon tudtam aludni, mondom, azért csak rápillantok erre. Erre kiderült, kösz. Tízes volt, nem 20-as? Nem. Ja, jó. Aztán kiderült, hogy valami 6-ig elhúzták, hogy 5-kor kezdődött, én azt hittem, hogy már lemaradok róla, és aztán még én 5 körül kapcsoltam be a tévét, és még simán ment. Igen. Az volt a duma, hogy nem megy a közvetítés, és ugye $100 kellett fizetni Amerikába ahhoz, hogy tud élőben nézni, igen, a meccset. Úgyhogy nyilván, aki befizette a $100-oskát, az egy kicsit hát így anyázott volna, hogy nem lát semmit a dologból. Úgyhogy mire a rendszer beállították, az egy fél óra csúszás volt még, vagy majdnem egy. Azért mondom, mert én mondom, 5-kor így bekapcsoltam, hát mondom, még negyedik, ötödik menet. Hát ennek ilyen éjjel 2 vagy 3 körül kellett volna kezdődni. Jó. Hát jó, mondjuk az esélyekről csak annyit, hogy én láttam egyébként pénteken még olyan 10 óra 5 perc magasságában, hogy Balázs beírja előre az SMS-t. Hogy Feri, a pénzt hát ne felejtsd. Ja, jó, hát ez azért várható volt. Nagyon vicces, a Mayweather oldalán már kim vannak ilyen csajos képek, hogy ünnepel, és persze természetesen ilyen lezacskózott dollármilliós kötegeket éppen pakolja be a nem tudom, a Lincolnba, és hogy milyen csajok várták utána a Las Vegas-i szuperpartin, ahol egyébként ugye elszabadult a pokol. Hát emberünk nem a szerénységről híres azért. Nem, tehát ahogy nem. Ő él, ha követed az Insta oldalát. Tehát egymásra találtak. Egymásra találtak. Van egy olyan kép most az ő Instagram oldalán, hogy két ilyen brutál bombázó üldögél egy ilyen gardrop szobában, és a gardrop szobának az alja ki van rakva ilyen dollár 1000 kötegesekben. És úgy várják a főnököt, hogy jön, tehát nagyon, nagyon kemény az ember. Na jó, de $200 millió. Plusz még egyéb nyilván szponzori, meg nem tudom, milyen közötti tőt. Jó, mondjuk ebben az a szép, hogy a McGregor is a felét azért megkereste. Persze. Egy százassal beljebb. 100 millió dollár. Tehát a két nyertes, vagy hát a két bunyós összértékének az összjelemény az $300 millió. Jó. És még így is baromira kifizetődő a kábeldíjak, az előszolgáltat és a jegyeladások. Hát erről van szó, tehát, hogy nem keresettek volna ennyi pénzt, hogy az emberek nem lettek volna annyira kiéhezőek, annyira kíváncsiak erre az összecsapásra. Tehát, hogy ők gyakorlatilag eladták ezt. Eladták a két név egyébként külön-külön is nagyon izgalmasak, de hogy így együtt, aztán meg pláne. Ráadásul az, hogy két különböző sportágból jönnek, amiért ugye beszélgetünk itt róla még itt korán, hogy persze, mind a kettő küzdősport, de hát azért ez olyan, mint hogyha mondjuk a tenisz meg a tollas találkozna egymással. Az egyik ebben jó, a másik abban jó, de... Igen, kicsit ez olyan volt tényleg, mint a Federer azt mondaná, hogy akkor gyerekek, nagyon jó vagyok, el meg tollashozni, tehát aki ért a sporthoz, meg a boxhoz, az tudja, hogy nem volt nagyon esélye, ezért tudtanak leszedni egy tízessel. Nem mondom, nem hagyom. Nem lehet az ember puhát a fogadásra, jelenleg el kell. Érted, mi? Valami bevisz egy jó állas neki, hát ha. Az első pár menet egyébként néztem, kiegyenlített volt. Kifejezetten kiegyenlített, aztán kardióba elfogyott a csáv, de nem vesztettetek sokat, nagyon rossz bunyó volt. Tehát a kommentátorok is rettentesen mondták. Meg fogom nézni mindenképpen, nem volt, nagyon kíváncsi. Nem volt igaz, sok kapaszkodás, sok szétválasztás, utána már elfogyott a McGregor. Ez beszédes egyébként. Nagyon szépen kibírta. A 10 menet az azt mutatja, hogy igenis partiban lehetett a világ egyik legjobb ökölvívójával, ha nem a legjobb. A legjobb jelen pillanatban. Így van. Tehát, volt ökölvívó. Volt, mert hogy visszavonult, és aztán visszajött még, ezért a pár százmillió dollárja még visszaugrott egyébként a ringbe, de hogy azért 10 menet keresztül partiban tudtak lenni egymással, és ez egy nagyon nagy dolog. Tehát azért ez beszédes, amikor azt írják mindenhol, hogy a McGregor az gyakorlatilag a teljes UFC pályafutása alatt nem töltött ennyi időt a ringben, vagy az oktogonból. Iszonyat meló, persze. Tehát, hogy ő nem ehhez van egyszerűen hozzászokva. Itt ahhoz van hozzászokva, az hogy benn van egy-két, meg ilyen rövidebbek. Az hamarabb vérjük. Így van, így van. Látod, egy világbajnoki címérkőzés 5 menetes, például 5x5 perc. Aha. Igen. És azért nem ugyanaz a műfaj, kisebb kesztyű, nyilván sokkal összetettebb, sokkal komplexebb az egész. Azért, de nyilván nem kisebb, ökölvívónak egy dologra kell odafigyelni, az ökölvívásra, ami ez egy fantasztikus, de hihetetlen összetett sport. Ehhez képest az MMA-ról ugyanezt el lehet mondani, hiszen ott egyszerre 3-4 különböző sportág eszenciájáról beszélünk. 700-800 millió dollár csak a TV közvetítésekből jött be úgy, hogy akkor még nem beszélünk a jegyeladásokról, a szponzorokról, az ott megjelent feltüntetett tartalmakról, tehát semmit. Körülbelül erre tippeltek, hogy ami folyamatosan nőtt az összeg, 800 millió dollár, ami megfelelően mindom 200 milliárd forint, vagy 180 milliárd forint jött be csak abból, hogy akkor a TV-s közvetítéseket ugye eladták a jogoknak, különböző, nem tudom, stream szolgáltatóknak, meg TV csatornáknak. És az csak az, ami igazából a TV-ában. Még egy forintnyi szponzorpénz, meg jegyeladás még semmi nincs benne. Hát őrülte 300 milliót a két embernek, de már a TV-ből bejött neked 7 vagy 800 millió csak a TV-s eladásban, mert annyian nézték, hát sok 100 millió ember ült a képernyők előtt. Tehát óriási, óriási, felfoghatatlan. Plusz az apró. plusz az apró. És tehát úgy, hogy gyakorlatilag egy olyan meccsről beszélünk, amiről már még mielőtt egyébként, amikor már ráütötték tényleg a pecsétet, meg az aláírásokat erre a szerződésre, akkor már tudták, hogy egyébként itt mindenki csak nyerhet, illetve hát mondjuk a Mayweathernek volt talán olyan értelemben mondjuk így lehetőség arra, hogy veszítsem, vagy hogyha mondjuk a presztízse sérült volna, akkor hogyha sikerül esetleg a McGregornak kijutnie, mert akkor azt mondták, hogy na itt van ez a kis jött-ment csóka, érted, azt érted, azt sem tudtuk pár évvel ezelőtt még ki az, aztán a saját sportágadban, saját oroszlánban nem volt, persze. És? Nem, igen. És beúszta, és 50-0-val vonul vissza, ami azért óriási nagy dolog, mert hogy gyakorlatilag ezzel megdöntötte Rocky Marciano-nak a rekordját, aki 49-0-val vonult vissza annak idején, veretlenül, és ezzel gyakorlatilag így is bekerült volna az ökölvívás holofémjébe, a Mayweather, de ezzel az 50-0-val így most azért ez ott állja a legnagyobb a között. Nem lehet, hogy a szerződésben volt egy ilyen, hogy nem üthetett ki. Figyelj, érdekes volt a vége, nagyon hamar közbelépett a bíró. De nem annyira. Mondta a csávó, a McGregor, hogy Sending, tehát állok, még nem, meg ott kicsit könyörgött még, hogyha ide viszonylag hamar leütötték, lehet, hogy van benne egy ilyen. Tehát nem volt olyan a Mayweather sem, mint aki vérti volt, neki az volt a taktikája, hogy hagyja, hogy jöjjön a McGregor, fáradjon el, és aztán jön ő. Ez tökéletesen működött, 5.-6. menettől olyan cséphadaró indult, ez elképesztő volt, de úgy fújta le a bíró, hogy lehet, hogy lett volna még benne egy kör, és akkor leküldi, ez lehet, hogy ilyen megállapodás volt. Nagyon ne alázzuk meg, vagy nem alázhatsz meg, ha már akkor leintik, nem tudom. Meg hát a személyisérülés is nyilván az is benne, hogy ez ne üsse ki. Úgyhogy komoly baj lesz, de az utolsó két menet volt a jó, tehát nem vesztettetek sokat. Bármilyen egy McGregort kijutni azért, ez nem kis fel. Bírja a csávó. Ütésálló emberkéről van szó. Hát ugye azért az MMA-ban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy irgalmatlan nagy pofonokat kapnak, jóval nagyobbakat is, hogyha azt teszik, hogy egy kisebb kesztyűvel dolgoznak, sokkal erőteljesebb az ütés, nem is tudnak annyira védekezni, ott azért nyelik a pofonokat, meg a rugásokat. Rendesen. Na mindegy, izgalmas volt, de mondom, meg akartátok nézni, sokat nem vesztettetek ezzel. Jól van, jövünk vissza, van közlekedés, látok valamit? Én azt látom, hogy csönd van, nyugalom van, béke van. Tehát, nem mernek elindulni az emberek a lezárás miatt szerintem. Ja, Putyin. Ja. Putyin miatt senki nem indul el. Annyi van, hogy az M0-as autóúton a 45-ös ecseri csomópontnál két személyautó ütközött össze a belső sávban, ezért az M3-as felől érkező több kilométeres torlódásra készüljenek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó, van, jövünk mindjárt. Nagyon-nagyon szívesen. Jövünk mindjárt a hírek után, 6 perc van, pontosan 9 óra, azért, ha van friss közlekedés, vagy láttok valamit, küldjétek el nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Bol- Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Az Egér úton kifelé a Kőérbereki után egy lerobbant furgon próbál két embert félretolni, nagyon meleg mindenki. Figyeljen, Szala, köszi, hogy elküldted. Budafokin befelé baleset az erőműnél, alakul a dugó, Bálint, drága vagy. Azért, ha mentek az M1-esen Tatabánya felé, az M0-ásról bele tudtok szaladni egy laza 10 kilométeres dugóba útjavítás miatt. Ezt Tomcsika küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, ez az M1-esen a 40-es kilométernél van, egészen pontosan Győr felé, és hát lépésben halad a forgalom. Úgyhogy vagy várjátok ki, vagy próbáljátok meg kikerülni. Köszönjük szépen, ezek a legfrissebb hírek. Jeleztek egyébként, most már írtak a Nemzeti Film, Alaptól is, hogy most készítenek egy remake-et egy viszonylag híres filmből, a Coen testvérek egyik filmjéről, és szeretnék, hogyha te lennél a cip szereplő, a filmnek a cím az, hogy Az ember, aki ott se volt. Gyerekek, hát most mit csináljam? Így zabálnak a szponzorok, ha, látod? Ma már három felajánlás. Így nem ott lenni. Az van, hogy Bali Triatlon Szövetség 1-0. Tehát konkrétan az ott nem létem, mert akkor a marketinget okoztam nekik, és ennyi sajtó megjelenésünk nem volt, érted? Amennyi abból lejött, most látom, hogy lefújtam a versenyt, és nem indultak, ám már live.hu már mindenki átvette. A kommenteket olvassátok, majd el nagyon szórakoztam. De erre ott van a saját oldalam is, amit önkezően tettem föl, gyerekek. Tegnap este délután 4 órakor felébredtem irányedzeni, holnap verseny. Hogy ezt még valaki az én oldalomon tényleg komolyan veszi, és bekommenteli, hogy Bali, az ma volt, ne csináld, mondd, hogy ott voltál, vagy nem voltál ott. Az egy más kérdés, de adtam lehetőséget és platformot arra, hogy kiélheti minden foteltriatlonista magát arra, hogy engem tönkre tegyen, de ahogy látom a kommenteket, éltek a lehetőséget. Helyes, ott van a falam, használjátok nyugodtan. Mérgelődjétek ki magatokat, hogy nem voltam. Ezért tettem fel ezt a posztot. Azért örülök neki, mert ez egy kis a plusz aprófész volt, egy kis bevétel volt a törzs hallgatóink számára, akik mind fogadtak arra, hogy nem fogsz elmenni. Én ezeket szeretem a legjobban, ezeket a kommenteket olvasni, és öt rúgot nyertem azzal, hogy nem megvallik. Figyelj, konkrétan az ilyen triatlonos versenyen indulás, az fogadási irodák 100 000-ben generált plusz fogadás, ha megtették volna, mint a Tipmixen, hogy mit a US Open-en kinyer, és amellett, hogy létrehoznak egy plusz rubrikát, elmegy vagy nem megy el. Elmegy 1-0-2-es odds. Egy nappal korábban megy el, elmegy, de nem indul. Nem megy, nem talál oda. Oda talál, de nem indul el. Oda talál, elindul, de nem találja a bicikliét. Igen, ellopják a bicikliét, nem hoz magával a cipőt, elhagyja a sapkáját, kizárják. El sem megy, 6-szoros odds. Így van. Nem, az el sem megy, az 1-0-1. Nem. Ez 1-0-1. Elmegy és végigcsinálja, az a 6-szoros. Rossz irányba indul, 0,005. Hiszen nem indul. Igen, na gyerekek, igen. Így van ez. Na mi a következő? Ahol indulsz. Hát figyeljetek, valami. János mondta, hogy valami talált, hogy van valami. Én szerintem induljunk a következő gyerekek. Letudtuk ezt arccal a következő triatlon verseny felé. Van valami? Edzőben van valami? Beletrafáltál. Hát, várom az újabb kihívást. Én ott szeretem. Tehát azoknál a nagy-nagy pillanatoknál, amikre Balázs nem szokott ott lenni, azoknál én is ott szeretnék lenni. És tényleg egyszer azt akarom tényleg, hogy ha tetszik, ha nem, őt végig tolni egyszer egy ilyen versenyen, és együtt célba érkezni vele, mert azt gondolom, hogy ezzel is mérési kis apró pénzt keresetek majd a fogadásokkal, illetve hát azért valljuk őszintén, ez egy sporttörténet pillanat lenne, hogy Balázs végre használja azt a biciklit, amit arra kapott, hogy használja. És van meghívásunk, vagy bármi? Hát, fellelkesül a hétvégi teljesítményünkön, meghívott bennünket valaki? Mi a következő? Én kinéztem valamit. Igen, én kinéztem valamit. Úszni tudod, én nem tudok annyira. Igen. És mondjuk te tudsz, és tudsz bringázni, és megfutni is egyébként, de hát nem mész el soha. Na minden, nem is érdekes. Nézem a dátumot. Október elején van egy nagyon jó kis duatlon verseny. Duatlon. Tudod mi az? Tehát, hogy ígunk és lovagolunk. Igen, a lovaglást viszem. Az a különbség a triatlon és a duatlon között, hogy az egyikben három, másikban két sportot nem csinál. Pedig megígéret. Na. És hol van ez? Mi ez? Ajka. Ajka? Ajka. Ajkán lenne egy nagyon jó kis duatlon versenye, nem túl combos távokkal. Igazából találtál egy gyerekversenyt? Hát, ha azonnal indulok? Vagyunk őszintén, teljesen mindegy, hogy hosszú vagy rövid vagy sprint távon nem indulsz el. Miben bízom? Mit találtál? Figyelj, azt mondja, hogy ez a Tovafutók című kis versenyecske, és hát különböző távokban lehet indulni. Mi majd mi a saját. Nem úgy van, hogy gyakorlatilag különböző korosztályok vannak, és ezeknek megfelelően lehet indulni. Ugye azt mondja, hogy te lennél mondjuk a Szenyor vagy már? Szenyor vagyok, már 40 fölött már szerintem vagyok szenyor. Várjál, mert az 68-tól 77-ig. Akkor, ja, akkor már pont benne vagy, de hát 77-es vagy, nem? 77-es, igen, 77-es vagy. Az azt jelenti, hogy 2400 méter futás, 9000 méter kerékpározás, és még egyszer 1600 méter futás. Tehát ez 2,4 lefordítva, 2,5 kilométert futnál, a 9 kilométert kerékpároznál, illetve megint futnál. Nem azt mondtad, hogy duatlon, de nem az adott, hogy váltó. Tehát az, hogy te futsz, én bringázom. Nem. Itt is van. Nem, ez szóló. Szóló? Ez szóló. Tehát, hogy itt csak így van. Itt hát az a különbség itt, hogy... Hát mondjuk gyerekek, Ajka azért nem sík. Velünk nem basznák ki. Csak mondom. Tessék? Ajka nem. Város. Ez a városban lenne. Aha. De egyébként ez is részletkérdés, tehát teljesen mindegy, hogy... Hogy mind nem jön. Így van. Akkor te is bringáznál? Persze. Mind a hárman végigcsinálnánk mind a... Vinném a faumomat, lekönnyíteném versenyt, levenném a sárvédőket. Tehát hogy van? Mennyit futunk? A 2,5 kilométer. Aztán felülhetetlen, hogy a triatlon, nem megint erről beszélünk. Tehát és megint csillogó szemmel néztek rám. Csillogó szemmel néztek rám, én ugyanúgy érdeklődöm. Tehát ez hihetetlen, mintha már jártunk volna ebben a cipőben. Én csak az ajkaiak miatt csinálom, meg tudom, hogy nagy a hozadék a gondolomnak. Az, hogy te elindulsz, az már részben. Gyerekek, már csak az, hogy esetleg elindulok, már az fél ajkát megmozgatja majd, hogy esetleg láthatnak. Hát nézd meg. Hát futsz egy 2-4-et. Igen. Így van, nagyon nem tévedhetsz el, mert köröket fogunk teljesíteni, mert köröket teljesíteni. Futunk egy 2-4-et, igen. Bringára pattansz, 9 km bringa. Igen. Visszadepózol, azt már jól igen. Tudod a depót. Gyerekek, senki nem depózik nálam jobban szombaton, úgy depóztunk Ferivel, hogy senki érted. Ott még úgy volt, hogy indulok. Úgy bedepóztam, mint a húzat. És majd, és utána még futsz. Még egy pici kis futás, 1,6 km. Tehát az gyakorlatilag semmi. Azért jó egyébként, mivel a köröket teljesítünk, sokkal hamarabb derül ki, hogy már a következő körben már nem mentél. Egyet szeretnék kérni, mondjátok meg, mennyi idő alatt kéritek. Tehát, jó, ez legyen, persze. Ez a kulcsmondat, mert ezt kértem én a bringánál is. Mondjátok meg, mennyi idő alatt. Gyerekek, mi az idő, mit szeretnétek? Mit tegyek le az asztalra? És ott leszek. Hát gondolom, nyilván egy hörgőgyulladás. Amit meg tudsz írni, az az. Gyerekek, bármi. Úgy működik az agyi programozásom, hogy én két nap előtte bármit beprogramozok magamnak. Hangilag is bármi. Csettintés át tudom magam állítani, hogy beteg legyek. Óriási szerencséd van, mert egyébként a felnőtt kategória az 78-asoktól indult át, hogy már szenior vagy. Tehát, hogy innentől kezdve már tényleg csak öröm. Öröm duatlonozás az egész. Ja, mert 78-as lennék, akkor még indulhatnék. Akkor már ahol felnőtt kategóriában lennél, ahol valószínűleg sokkal több lenne az embereknek a mennyisége, akikkel partiban kellene lenni. Ez már csak gyerekek. Kis nyugi vissza, csak végig megyünk rajta, élvezzük a népszerűséget. Gyerekek, én köszönöm, hogy ilyen csillogó szemmel hisztek bennem, én azt hiszem, hogy rászolgáltam. Írasd be minket Ajkára. Írasd be minket. Írasd be, nevezd be. Jó, ott előre, találkozom. Előre mondom, hogy két. Jó, azért előtte legyetek bekapcsolva. 2000 forintot biztos, hogy bukni fogsz rajta, mert... Miért? Anya nevezés? Nem, elviszíted a csippet útközben. És ennyi a letéti díj. Jól ismersz te engem. Na jól van, oké. Jó, akkor mikor? Jövünk, Ajka, október 1. Október 1, Ajka? Aha. Gyerekek, várjátok, ha beírom a naptárba. Nézem, hogy van-e más versenyem. Így van, az nem a te telefonom. Ja, az nem az én telefonom. Várj, nőcég vissza a telefonom. Csak itt tényleg megnézem, hogy van-e valami. Azt mondja, hogy október 1, gyerekek, teljesen üres. Még üres. Elmondom nektek, hogy ez egy nagyon kellemes kis vasárnap. Mi más csinálhatnánk, mint triatlon versenyen indulunk. Duatlon. Ráne, hogy duatlon, induljunk el. Kisfutás, kis bringa, kisfutás. Ez igazából semmi. Beírtam. Azt mondja, nem beírtam, nehogy elmenj. Igen. Nevet fel nekik kettő. Vigyázz, megint ígértél valamit. Jó, beírtam magamnak. Jó, oké. Okay. Jó, és erre rá van egy hétre vagy két hétre a váltó maratonunk. Tényleg most már aztán utána már gyerekek, most szívemet, lelkemet beleteszem ebbe a készülésbe. Ott vagyok, ezért most már pattanjatok le rólam, ja, tényleg. Tehát most megint egy ajkai versi, aztán megint a váltott. Tényleg, gyerekek, mit akartok még? Hát mennyit tegyek ebben most komolyan? Nem, igazából sem, vagy kevesebb dumát, picit több futás. Nem elég, hogy most ott volt. Nem elég, érted, hogy most lélekben lélek, a vasárnapot nem üres beteg leszek. Ja, tényleg. Jó, a házi orvosod. Hihetetlen, gyerekek, képzeljétek, két csillogó szemű ember mondogatja nekem, hogy induljak-e versenyen. Hát ez hihetetlen, ez a fajta szeretet, ami árad felém, ez a bizalom, hogy ez soha nem törik meg. Hát ez új nap, új lehetőségek, új verseny. Nem? Ennyi. Jó, október 1, mi van, rossz idő van? Ja, eső nap, az... Hát... Akkor esőben csináljuk. Hát ezek vízálló biciklik. Igen? Hát, ez már nem olvad el. Jó, majd akkor majd betekezd az árkádok alá. Én egy külön esernyő tartóval megyek. Jó, október 1, beírtam gyerekek. Na. Viszont ha már ennyit reklámoztunk különböző sportrendezvényeket, nem. Utána felejtsd el, hogy én karácsony meg vagyok. Nem, és hétvégén én futni fogok, és hogyha valaki találkozni fog velem, vagy találkozhat velem, tényleg fogtok találkozni egyiket balószögön, a nyakvágó félmaratonon, csak azért mondom, hogy egy picit tudom, hogy ez nem akkor a reklámérték, mintha Balázs nem jönne el. Igen, hogy te neki ugrasz egy félmaratonnak? Nem, kisebb táv. Ja, azt hittem. Kérték a szervezők, hogy ne induljak hosszabb távon, mert... Hogy? Nem, nincs orvos? Hogy mit? Nem, akkor nem tudnak fotózkodni velem. És elindulsz váltóba, vagy egy kisebben? Nem, csak egy 7 kilométeres. Ja. Úgyhogy balószögön. És balószögön. Ez ilyen túrás, tehát hogy át kell menni. Az egy picit, nem, ez egy klasszikus, csak egy ilyen lájtosabb terepfutó verseny. Menő. Jó az. Írjátok, hogy most rakok 2 bitcoint arra, hogy Benny pont beteg lesz, az nem. Szóval American Supportot vállal a cégünk az eseményekre, nektek, ha esetleg kell, addig a küldte nekünk. Jó, tehát akkor te most hétvégén október 1-én meg együtt. Gyerek, akkor irány felkészül. Jó, de egyébként... 10 óra 10-kor, én már bringár ülök. Az ajkai szervezőknek mondom, hogy egyébként ők is fogadhatnak rá, hogy nem fog indulni, és akkor már meg is van az ötödik ajkai tovasoló versenynek a költségvetése. Ennyi, nagyobb összeget. Meg is vagytok. Egész ország fogadási lázban, még október 1-én duatlon verseny, indul-e Bali, vagy nem? Nagy utcok, nagy nyeremények. Igen. Na, évünk gyorsan, hogy amerikai játékosunkat még ugye csütörtökön kitelepülünk, ha minden igaz, ugye? Kitelepülünk Erzsébet tér, és KLM játékunk van, lehet nevezni, utazáskukacradio1.hu, még nem késő helyes, aranyos, megható történeteket írni nekünk, hogy miért is szeretnétek eljutni az Egyesült Államokba. Jó, küldjetek el nekünk, és a legjobb történetek közül valakiket kiviszünk majd az Erzsébet tér, és ott kisorsoljuk, hogy kié lesz az amerikai kétszemélyes út repjeggyel szállással. Most pedig hívunk valakit, aki szintén küldött egy történetet. Ha minden igaz, Petrát. És megkérdezik, hogyha nyerne, ő kit vinne. Ez csütörtök lesz Erzsébet tér. Ja, oda kell jönni. Petra nem annyira veszi föl. Gyerekek, hát nincs ezzel, majd megpróbáltuk, akkor majd próbáljuk, ha belefér, hogyha nem, akkor holnap. Jó, majd lehet, hogy aztán ott lesz a téren, és akkor majd elmondja. utazáskukacradio1.hu, kit vinnétek, miért vinnétek, ez lehet egy aranyos történet, egy álombeteljesítése, egy nagy találkozás valakivel, vagy csak szeretnétek valakinek megmutatni Amerikát, vagy Amerikából egy várost, vagy ott jegyeztétek el a feleségeteket, és újra megnéztétek azt a helyet, egy romantikus, helyes történet is lehet. Valamit írjatok, hogy miért ti, kit vinnétek, és hova, melyik városban. Jó, ebben utazás, repjegy, szállás, minden benne van, igyekszünk úgy a desztinációt is megválasztani, hogy lehetőleg a Vegasba mennétek, akkor ne rakjunk ki benneteket 6 napra Washingtonba. Igen. Jó, utazás kukacradio1.hu. Így van, nagyon-nagyon sok történetünk van, gyerekek, rengetegen játszanak ezzel a játékkal, akár nem játékkal is velünk, és hát sokan mennének, úgyhogy tessék. Hát megpróbálhatod még egyszer, van időnk, nem nagyon kapkodunk igazából. Addig is, hogy tudjuk sorolni a kifogásokat, mert írja Taylor, hogy október 1 a parlagfű másodvirágzásának ideje, ami mint tudjuk... Aha, tényleg egyébként, ez beüthet. Gyerekek, hát addig még azért nagyon sok minden történt. Kifogás kukac rádió egy pontú. Ne, az, amit a Viber-en mintak, az nagy, úgysem megyek el kukac. Sponsor kerülhetik, úgysem megyek el kukac rádió egy pont, nem tudom, mit írt a hallgató Viber. Halló. Hello, Petra, ciao, jó reggelt. Szia, úristen, szia. Hello. Igen, én. Igen, ő az. A nagy sportember. Az ember, aki ott sem volt. Így van, az ember, aki ott sem volt, és még több megjelenés generált ezzel, mint bármikor. Petra, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. No. Picit félreállok, mert jó. Épp vezetek. No. Kezem, lábam elkezdett remegni, úgyhogy... Hát ilyen ez. Te is mennél az Egyesült Államokba, ugye? Igen, mindenképp, persze, természetes. Írtál nekünk levelet. Igen. Édesapáddal. Igen. Na mondd el röviden, hogy miért őt. Hát tulajdonképpen ez egy elég hosszú sztori, mert általános iskolás negyedikes voltam, amikor meghalt az édesanyám, és így ketten maradtunk. Pont anyák napja előtt volt egyébként, és így az ünnepély miatt is egy kicsit kellemetlen volt, mert osztályfőnöki órán mindenki kiment, amikor megbeszélték, hogy mi legyen a műsor. És én meg ugye egyedül benn maradtam a teremben. Nem igazán volt jó sehogy sem ez a sztori, de apukám mindig bíztatott, mindig egyébként én bukdácsoltam suliban is, és mindig bíztatott, hogy mindenképp tanuljak, jelentkezzek felállni, mutassam meg, hogy mire vagyok képes. Aztán nagyon sokszor a Balatonról járt haza ebédet csinálni nekem, mert ez a menzás kaja, ez nem volt az én világom, és nem akarta, hogy így... Tehát azért törődött valami, és gondoskodott. Tulajdonképpen, ha jól értem, hogy izgulsz, csak összefoglalva a történetet, tehát tulajdonképpen az édes apádnak, az apukádnak szeretnéd meghálálni, hogy ott volt mellette. Mindenképpen, hogy szülőként ilyen kiválóan viselkedett, hogy megpróbálta pótolni az édesanyádat, és tulajdonképpen visszaadnál ebből a gondoskodásból, vagy szeretetből valamit neki. Igen, mindenképpen. Ugye? Ő járt már Amerikában? Nem, soha. Soha nem járt még. Nem. És megvan a város, hogy mit nézne meg szívesen, vagy hogy hova mennétek? Persze. Igen. Hát New Yorkot szeretném. Már igazából egy sorrendet is írtam magamnak, még amikor meghallottam ezt a felhívást, és megvannak azok is, hogy konkrétan miket szeretnék mindenképp megnézni, meg megmutatni apukámnak. De jó, hát ez egy nagyon helyes. Tehát hány éves az apukám? Igen. Most lesz 71 éves, és még mindig dolgozik. Aztán minden. Építőiparban fizikai munkát végez. Egyébként nyugdíjas. És ő tud erről, hogy jelentkeztél, vagy ez egy meglepetés lenne? Tehát nem tudja. Semmit nem tud. Nem hallgat bennünket, nem. Dolgozik, tehát nem is valószínű, hogy eljut hozzá. Igen. Wow, hát milyen jó lenne, esetleg mondjuk tenyer csütörtökön ott élő adásra föl tudnád hívni, és elmondanád neki, hogy képzeld, napát beneveztem Balázsékhoz, Rádió 1, és akkor repülünk New Yorkba. Na hát ez egy nagyon szép történet. Neked testvéred sincs, tehát akkor egyedül ketten vagytok igazából. De nem, van két testvérem, viszont ők igazából fél testvéreim édesapám oldaláról. És csak hát ők ugye idősebbek nálam, és mire ez az eset történt, addig ők már kirepültek, külön éltek, tehát... Tehát önök, mert akkor ketten maradtatok. Igen, ketten maradtunk ezen. Értem. Jó, Petra, figyelj, hát ez egy nagyon helyes történet. Mi pont ilyenekre gondoltunk, hogy valakinek egy nagy álmot beteljesíteni, vagy ketten együtt egyszer eljutni egy városba, ami egy közös álom volt. Úgyhogy meglátjuk. Csütörtökön nyilván jó neked, ugye? Ki tudsz jönni az Erzsébet téren? Természetes, igen. Jó, akkor találkozunk csütörtökön. Lesz még pár jelölt nyilván, tehát ez még nem azt jelenti, hogy te nyertél, hanem az, hogy te is a jelöltek között vagy. A történet szinte aranyos, helyes, megható. Kijössz, és hát egy kicsit a szerencse megsegít, akkor te tudsz majd repülni. Igen. Jó, rengetegen vagytok, ebből mi nyilván szűkítünk, nem lesz ott mindenki a téren, csak 4-5 jelölt a sok ezer e-mailből, aztán meglátjuk majd, hogy kinek van a szerencse. Jó? Rendben. Akkor csütörtökön találkozunk. Igen, köszönöm szépen. Addig el nem mond neki. Szép napot nektek. Nem, de hogy így. Az, akkor legyen meglepetés, hát a fel tudjuk hívni élőben. Jó? Igen. Puszi neked, ciao. Nagyon szépen köszönöm. Szia, persze. Na hát ez milyen helyes történet, nem, hogy apukáját. Ez jók a sztorik, egyébként tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó történetek jönnek, és hát rengetegen játszanak, ez egy népszerű játékunk most. Aki még írna az utazás@radio1.hu. Jó? Még nem dölt el, még nem teljes a mezőny. Válogatunk a levelek között, van, akit felhívunk, csak úgy rácsörgünk, nem biztos, hogy aztán ő lesz ott csütörtökön. Szerintem Petra jön velünk, jó a történet, úgyhogy írhattok még és játszhattok. Jó, küldjétek az e-mailt. Na, mi pedig ármasugrás játszunk mindjárt, úgyhogy egy kicsi szünet. Milyenek a kérdések? Ja. Triatlon után. Nagyon lájkos. Arca lajka felé. Budapest és Ajka között fél. Budapest és Ajka felé. Siess, 10 órakor már futóedzésem van. Egy versenyről a másikra menet. Ki se fújtam magam a Pesti után, már is indulok Ajka felé. Itt van, még be kell ugranod a boltba új küllőhúzókért. Igen, be kell depoznom a bringát. Igen, ami itt van az irodában, egyébként láttam. Te hoztad el? Én hozattam el neked. Te hozattad el. Rádió egyig, már hogy oda a térre, és akkor onnan a csajok behozták. Nem, a lupásokat nagyon zavartam, már csak egyetlen bringáról középen. Vasárnap este. Jön a bali. 903-as vagy 903-as. Jön ez? Nem jön ez? Itt áll egy bringa, már mindenki elment, szegény kis bringám, ott várt engem. Áldogált egy ideig, még aztán begyűjtették, és és behozták. De most újra itt van a kis barátom. Már megint kacsingat rád, hogy azt mondja, pattanyfőrem, kisgazdám, az első versenyen elmaradtunk, bizonyítsuk be nekik, hogy azért... Hadd érezzem a farpofáidat, gyere! Ez csak egy kósza véletlen volt, kisgazdám. Pattanyi nyerekbe, mutassuk meg nekik. És még milyen megkímélt állapotban. Nekem azt tetszik a legjobban benne, egy használt bicikli, de mintha új lenne. Kétszer kerültem meg a Velencei Tavat szombaton a depózásnál, mondta el a Feri, hogy leengedett gumival. Bárki tud menni. Leengedett gumival. Hát, nem gurult, nem gurult. Éreztem, én hát mondom, ez egy versenyméringa nagyon fura, de biztos ilyennek kell lennie. Azt mondjuk nagyon furcsa, hogy még mindig zsugorfólia van az első lánckeréken. De ha te így is tudod használni. Hát. Na jó, van akkor Ajka? Hát, viccelsz? Október 1? Október 1? Ez az! A duatlon királya! Így van, gyerekek, fújjuk ki a szakmaórát. 2 perc, 9:30 jövünk a hírek. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 7 perccel itt vagyunk. Ja, ez egy olyan izgalmas szezonja egyébként a triatlonnak, gyerekek. Most nézem itt az időeredményeket. Jobbat csináltam volna. Nem rossz. Feri, nem rossz, de hát szerintem ez ment volna. Hogy ne, a televíziós időszakot akarom mondani. Hogy nekünk azért műsorkészítőknek, másokat őszintén nem készítettem, hogy... De ez egy tök jó időszak ez, amikor meg a nézőknek is, hogy elárasztanak bennünket, ugye a két nagy kereskedelmi csatornának a szezon indító műsor áradata. Nem? Ez egy tök izgi dolog. Aztán szerdára mindig megírja a TV2 a sajtóközlemény, de hogy addig azért ez egy teljesen abszolút izgi dolog, hogy új műsorok. És egy csomó jó dolog indul most. Mindkét csatornán egyébként kíváncsi vagyok, hogy ki nyeri majd. Ez egy ilyen, a szakmán belül biztos minden szakmának megvannak az ilyen nagyobb, nem azt mondom, hogy háborús időszakai, de hogy ez a nagy megmérettetés mindig az őszi televízió szezon indulása. Műsorkészítőknek, RTL-es dolgozóknak, TV2-nek ez mindig egy izgalmas rész. Szerdáig. Így van, nagy ígérgetések, nagy vállalások, nagy álmok, aztán az ortipális pofára. De hát ha idén más, hogy lesz. Azt nézem, hogy nézzük azt, hogy a TV2 hegyi doktor, büszkeség és belítélet, Rex felügyelő. Ja, nem jó, ez a Duna. Nem, elhittem neki. Mondom, egészen egyedi program modellő. Szóval például Survivor, RTL-en, ami tök jó lesz. Vagy jön a Gundi a TV2-re. Ezer éve nem volt nagy visszatérés. Kíváncsiak, hogy mennyire nézik. Nézi-e még valaki? Vagy 10 évvel ezelőtt nagy siker volt, hogy 5 éve, de most ez az igazgató úr, hagyd kérdezzem meg, mennyi pénze van igazgató. Ez egy tök jó dolog, egy nagy retro. Kíváncsi, hogy menni fog-e. Az igazgató úr nem kopott ki. Az nem kopott ki, maga ez a rendszer, hogy elmente mellette a nézési szokás, hogy gyorsabbat, mást akarsz, kíváncsi vagy, jobban pörögjön, vagy még mindig vicces, hogy én fölhívok egy embert, aki igazából egy nem létező ember. Kíváncsi vagyok, régen hát óriási siker volt az áll az alku Gundival. Most egy nagy visszatérése, hogy ez a TV2. És mire érdekes egyébként, hogy jön az RTL a Survivorről, és jön a TV2 egy egész őszi szezonnal, aminek szintén ez a neve. Nem, egyébként a Gundi meg a Survivor nem találkozik. Én a Survivor-jel is baromi kíváncsi vagyok, de őszintén mondom, tehát az áll az alkúra is, hogy csinálja a Gundi, mennyire retro, újítottak-e, frissítettek-e. Vagy 7-kor jön például egy nagy séfes műsor szintén a TV2-n, a séfes séfe. Azt hiszem ezt a... Mit röksz? Rosszul mondtam, hogy nem ez a címe? Nagyon jó, a zsűri benne. Benne vagy? Nagyon jó kigyébként. Benne vagy? Nem, sajnos. Nem vagy benne? Nem, mert ott olyanok kellettek, akik értenek hozzá. Tehát a Wolf Under is, meg ilyenek, szóval az jó lesz. Nézd meg engem is a triatlon, bármit el lehet hitetni az emberekkel. Az egy ország becúvízta, hogy megyek. Én először azt hittem. És több felkérésem van azóta szponzorációkra, meg egyéb versenyekre, mint ha elmentem volna. Tele van az e-mailem mindenféle szponzori és versenyi felkérésekkel, gyerekek. Úgyhogy egyébként meg sem mozdultam. Na, szóval séfek, kíváncsiak, ezt a Nóri csinálja. Én először azt hittem, hogy ez a te műsorod lesz, csak az RTL-hez méltóan valaki elírta a képfeliratot, és ez a séfek séfje. Volt olyan is. Aztán ugye hát a drágám, ad az életed, az nyilván egy megszokott dolog, a barátok közt a másik oldalon, de még van a TV2-nek is egy-két felvett műsor, amit ugye az Ázsia Express, amit szintén a Nóri csinált, azt én most nem látom. Lesz-e? Vagy mikor lesz? Úgyhogy kíváncsi vagyok tényleg. Hogy mi lesz, vagy ki nyer, vagy melyiket szeretik jobban. Survivor-t is kíváncsi, hogy csinálták meg, azt ugye a Bence csinálta. Úgyhogy meglátjuk. A Ninja Warrior-ral mi van? A Ninja Warrior az most egyre nagy a csönd, de ugye az rakják össze. Az Majka Tilla. Azt szerintem később jön egy következő vártás, lehet, mint október elején, vagy október közepén, nem tudom, de tele leszünk új műsorokkal. Ez egy izgalmas szezon. TV2-n a Ninja Warrior-t, illetve az RTL-nél a Survivor-t. Igen. Hétvégén mi lesz az RTL? Azt nem, hát én gondolom, az X-Faktor ugyanúgy, ja. Nyilván a nagy duett indul, most hallottam, hogy beszéltünk, vagy Szárban Sztár, bocsánat, hogy a hajós nem lesz benne, de hogy abban azért lesznek sokan. Szóval most ez egy nagy. Ja, akkor ez mindig egy izgalmas rész, szerintem ők, hogy a média munkások elárasztják ugye, hát műsorokkal a nézőket, aztán majd a néző eldönt, hogy melyiket néz. De ez nekünk ugye szakmabelieknek ez egy tök izgalmas szezon, amikor indul minden. És nekünk kívülállóknak is. És nekünk kívülállóknak is egyben egyébként. Mi tévénéző is jó. Mert ugyanakkor mi tévénézők is vagyunk. Hát én is az összeset felveszem, ilyen megnézem. Nem fogom élőben nézni a Gundit már, hogy akkor, amikor megy se a Survivor, mert két gyerek lesz otthon, de este mindenket is nézem, kíváncsiak, hogy ki hogy csinálta meg. Hát ilyenkor az ember ezeket átnyálazgatja. A celeb vagyokra is nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz a narrátor. Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, János egyelőre. Az igazgató úr sziluettjét kicserélek. Ez a tipcsi. Az igazgató úr sziluettjét kicserélik egy kövérkés szakállas bácsira? Egészen biztos, hogy ha van egy kis humorérzékük, akkor így csinálták meg egyébként. Ne, én nagyon várom, én nagyon szerettem azt a műsort, ki tényleg érdekel, hogy a Gundi, hogy oldja ezt meg. Nyilván jól, csak hogy... hogy Anita is írja, hogy na, 14.45-től Paula és Paulina. Tehát, hogy ő is vár egy... Ő ezt szereti. Ez indul el 14.45-től a TV2-n egyébként, igen. Bali, neked új műsor, már ha elmész a felvételre. Gyereket. A férfi, aki nem úgy vették fel a műsort, hogy ott sem volt, és mégis milyen jó volt benne. Mégis milyen jó volt benne. Na jó, van, hát meglátjuk majd holnap. Mi megnéztek ma valamit? Survivor. Igen? Kíváncsi vagyok rá, hogy... Van ilyen szeptoboxot, föl tudod venni? Mikor kezdődik? Nem, 7-kor, csak hogy mit tudom, hogy visszanézed, vagy a Gundit felveszed, vagy mit tudom én. Hát gondolom az elején úgyis, hogy sokat lesz a Bence, ez nem érdekes, ami utána következik, arra meg beérek. Ne, hát 40 fokba forgattak, a Bence nem ment ki az árnyékból. Olyan a szerződése. Ő úgy forgatotta, hogy én triatlonoztam árnyékból. Én az ágyból, ő az árnyékból. Na, hidd el, hogy ezt RTL-esek vagyunk, nagyon jól tudjuk. Nézd meg a hétvégi versenyemet. Tudom, hogy kell spórolni. Itt van a játékosunk, aló, jó reggel. Hello, hogy hívnak? Ciao. Marci, honnan hívtál minket, Marci? Debrecenből. Ha megy oda a putyin, vagy nem megy? Nem. Csak díszpolgár. De csak díszpolgár lesz. Díszdoktor. Díszdoktor lesz a putyin. Az egyetem le is húzatta ezzel az egyetem a saját Facebook oldalát egy 4000-rel. Ez az gyönyörű, igen. Marcikám, és te mit csinálsz arra felé? Dolgozok. Mit dolgozol? Mezőgazdasági gépalkatrészeket forgalmazunk. Mezőgazdasági gépalkatrészeket forgalmazunk. Jól van. Figyelj ide, és segít neked valaki, hogy egyedül leszel. Segítenek. Jó, így szól az első kérdés. Kapaszkodj, így már mondom is. Melyik állat hímpéldányát nevezik gácsérnak? Mi a gácsér? Kacsa, liba. Tehén, tyúk. Így van, opposzum. Kacsa, így van, jó van, ügyes vagy. Kacsa. Menjünk tovább? Mehetünk, igen. Nyit szól a második kérdés. Melyik amerikai színész filmjei a Keresd a nőt, az Apádra ütök és a Trópusi vihar? Jaj. Nem tudjuk megvárni, azért még az ember begépeli ezt a gépen. Ez Ben Stiller lett volna. Jó, hallottam, Marckám, hogy pötyögött ott valaki, vagy te, vagy valami volt? Hát gondolkoztunk rajta. Te meg a Google. Erős gondolkodásban volt. Ha is, akkor összebeszéltünk holnapon. Aha. Na jól van. Ti is hallottok ilyen Ti is hallottok valamit, vagy csak... Darth Vader. Aha. Valaki be akarja jelenteni, hogy ő az apád. Én nem tudom, hogy fura hangokat tanulunk. Marcikám, nincs ajándékcsomag, de legközelebb hátra sikerül, jó? Jó, rendben. Köszi, ciao. Hát vagy flexelnek a háttérben. Aha, nem tudom. Hello. Nem, ez kintről jön, gyerekek. Igen, ez itt. Ja, akkor nem volt. Ja, akkor kint flexelnek, mondtam itt. LSD, el a rohadt éled. Jaj. Jó. Gondoltam, ezt elsütöm tegnap, de nem tudtam elmenni. Na, itt vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kiderült, hogy egér van nálunk. És hát ti, mint azért az egerek nagy ismerőit, megkérdeztem, hogy mit lehet csinálni az egérrel, ha egér eszi be magát a házba. Ez történt. Kész a terv. Tegnap a Viki elküldött nekem fotókat, hogy hogyan szorította ki az egeret, de ez kevés volt, mert ugye el kell ejteni ezt az egeret, hogy ne rakjon kicsi apró kis, mi az, fiókák, vagy milyen van az eger? Igen, az tojásokat. Ne rakjon tojásokat az egér a házba, azt nem szeretném. Ez az egyik témánk, és hát ti nagy egér elfogók vagytok, próbáltatok nekem segíteni, hogy lehet egy egeret a házba elejteni, úgyhogy ne pusztuljon el ebben, ez volt a lényeg, mert nem akarom megölni, viszont egyre rosszabb állapotban van ott minden. Húrhab. Púrhabát, púrhab. Átrágja magát a púrhabon, azt szereti. Szereti. Szereti a púrhab. Nem mond más. Eskü, eszi. Van ízesített púrhab is már. Eszi sajtízű púrhab. Igen, igen, igen. Tegnap is egy csomó egérpettét kellett eltakarítanom annak, hogy ne tudjon szaporodni. Ahogy azok húztak a vizetben. Ja, hátrendszer, értem, hogy kikelnek a kis ebihalak. Igen, szóval ez volt az egyik témánk. A másik pedig, hogy ugye tegnap hihetetlen idővel megcsináltuk a triatlont, és különösképpen Jani és Feri, én is szurkoltam nekik egy hihetetlen időeredménnyel otthonról. Néztem a képeket az interneten, és azt mondtam, hogy szóval ilyen. Egész jó. Rá lehet, hogy elkezdtem menni. De jó volna, ha ott vagyok. Én felültöttem a tévé előtt a Forma 1 futamát, hogy gyerekek, ez ma van. Milyen izzadtak, biztos meleg lehet. Majd elindultam gyorsan a kocsiba ülve, de már szólt Viki, hogy ne menjek sehol, mert lefutott a dolog. Szóval, hogy megbeszéltük, hogy mi történt tegnap, és hogy mit indított az el, hogy én igazából nem tudtam ezen tegnap részt venni. Úgyhogy ezt most megmutatjuk, hogy újra jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na kérem szépen. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk az M7-es M1-es kivezetőjén a Margit híd és a Petőfi irányában is alakul már a dugó, úgyhogy vigyázzon mindenki. Jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Balázsök? Ó, de jó, újra elkezdett működni a rovat, gyerekek! Sikerült. Sikerült, ott hívnak, nem írtad alá, hello. Laci, sziasztok. Laci, te írtad azt a nagyon beteg SMS-t, hogy hívd ki az egeret egy bicikli versenyre a Népligetbe, aztán maximum nem mész el. Lacikám, nagyon szerettük. Benne is volt a Best of One, ahogy hallottam meg adásban is természetesen, úgyhogy van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod. Ó, szuper. Végre sikerült 2009 után, akkor elbaltáztam, mert na, ezzel volt már a nap hallgatója. 2009-ben? Ja, körülbelül akkor volt. De nem voltál. Akkor Feri meg a Jani volt, ők választottak ki. Nagyon jó fejek voltak. Oda sem mentem el? Van itt. Valószínűleg oda sem mentem el. Na és akkor nem sikerült, viszont látod, előbb-utóbb azért ezzel vigasztunk mindenkit, hogy sikerül ez. Ennyi, 9 év és már meg is érkezett. Na, most a fekete-sárga bögre helyett kapsz egy szép kék-fehéret. Így van. Szuper, nagyon jó. Na jó van. Köszi, jó. Köszi neked, köszi, hogy minket hallgatsz, és küldjük a csomagot. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Hello. Na, gyerekek, viszont itt többen kérdezitek Jani meg Feri időeredményeit. Azért az, nem is tudom, vagy a Viki, vagy valahol, azért az föl van rakva, hogy a Ferinek az oldalán, és nézzétek meg, mert itt most sok szó esett arról, hogy én nem indultam, meg rögtünk, de azért azért itt van két ember, aki azért ez nem, aki nem akár, hogy teljesítette. Jani futott egy óriásit, Feri is, ahhoz képest, hogy mit csinált előtte, nagyon jó időt futott, bringázott egy nagyon nagyot, és úszott, altatott itt minket egy 50-55-ös idővel. És 43 évre gondoltam valamit. És ez így is van. Szerettem azt is. Ettől példa értük egyébként. Igen, de nézzétek meg az eredményeket, mert mind a ketten azért fantasztikusat csináltak. Nekem nem tudják megnézni, mert én ugye, mivel nem hoztátok el a csippet. Nem hoztuk el, hát azt hallgattam este, hogy nem jön. Jó, de a 4 perces kilométer átlagaid is voltak, mikor ugye már elváltatok, hát szóval szépen futott te is azt a 10 kilométert, Feri ideje is ott vannak, úgyhogy azért vessetek erre egy pillantást, hát azért ezek nagy eredmények. Amikor nagyon. Feri elhúzott, akkor egy picit visszalassultam is. Igen, és szépen bekoncentráltam. És ott pedig szóltam magam a célba. De tényleg, úgyhogy mindhárman nagyon kitettünk magunk. Hát és mindenkinek elfáradtuk. Egyébként. Azt a bőrét. És ebből is jól jött ki. Utassatok valamit, amikor én vesztek a népszerűségemből, gyerekek, nem tudtok. Nincs olyan, amiből nem jövök ki. Majd ajkán bizonyít. És hát október egy ajka. Na, csak azt akartam mondani egyébként, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki a Rádió 1-nek a 10 kilométeres futására jelentkezett. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ott voltatok. Így van. Nagy zsembori volt, jövőre találkozunk. Így van, majd meséltünk Balázsnak is róla. Szinte mintha ott lett volna. Elközelebb ott eljön. Puszi mindenkinek, jövünk holnap. Sziasztok. Szevasztok. Ciao, ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.